בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות מתנה הלכה ד'. כל מתנה צריכה שתהיה גלויה ומפורסמת וכו'. צריכים לכתוב בשטר מתנה כתבו בשוקה וחיתמו בברה וכו'. א', כי איתה בהתורה אך ולנמנה דלשוויה לחבלה, שבכל עולם ועולם ובכל מדרגה ומדרגה יש שם דמיונות וכו', שהם הקליפות הקודמים לפרי וסובבים את הקדושה וכו'. וכשאדם נעתק ממדרגה למדרגה, אזי תכף נתעוררין הקליפות שבמדרגה ומסבבין אותו, וצריך להכניע אותם ולשברם וכו'. כי אין שני בני אדם שווין וכו'. ופנימיות של תחתון נעשה חיצוניות לחיצוניות עליון וכו'. ואזי צריכים לתאר ולקדש המקום מחדש וכו'. ואי אפשר להכניע הקליפות וכו', אלא על ידי גדולת הבורא, כמובן בכוונס של הודו. וההתגלות גדולת הבורא הוא על ידי צדקה שנותנים לעני הגון. כי עיקר הגדולה והפאר הוא התגלות הגוונין, וכסף וזהב הן הן הגוונין וכו'. ואין מהירין אלא כשבאים לאיש הישראלי וכו'. ובשביל זה העקום תאבים לממון ישראל וכו'. ובשביל זה נקראין ראשים, כמו שכתוב, אבי זעיר ברשות וכו'. אבל דע, תכף ומיד שהעקום מקבל ממון מישראל, תכף ומיד נתעלם הפאר ואכן בתוך הממון וכו'. וזהו שאין מקרבין אלא בשעת הנייתן וכו'. עיין שם כל זה היטב. גם דע שכדי להכניע הקליפות שמסבבין בכל מדרגה, על זה צריך שיעורר שמחה של מצווה על עצמו. היינו, שישמח על ידי שיזכור שזכה להתקרב לשם יתברך, וזכה להתקרב לצדיקים המקרבין אותו להשם יתברך. ועל ידי השמחה הזאת הוא משבר הקליפות ונכנס למדרגה שנייה, עיין שם. ב. וזה ידוע ומבואר בדברנו כמה פעמים שבכל המסע ומתן שעושים מבררים ניצוצות הקדושים. וכמבואר בדבריו זל בהתורה אשרה ובהתורה כי תצא למלחמה. שעל ידי מסע ומתן כתיקונו עולין ממדרגה למדרגה מעשייה ליצירה. כי מסע ומתן כתיקונו הוא בבחינת הקרבת קורבן התמיד וכתור את היין שם. ועיקר הבירור הנעשה על ידי המסע ומתן הוא נגמר כשיוצא הדבר מרשות לרשות, שאז נגמר המסע ומתן, ואז עולין ומתבררין הניצוצות כנל. ומחמת שבכל דרגה ודרגה יש שם קליפות הקודמין לפרי המסבבין את הקדושה, מחמת זה צריכים להיזהר מאוד לעשות המסע ומתן בקדושה גדולה, שלא יתאחזו בו הקליפות המסבבים שם כנל. ועל כן, אין המקח נגמר בדברים כי אם בקניין, על ידי משיכה והגבעה וכו'. כי צריכים דייקה שיכנס הדבר לרשותו של הזוכה בו, על ידי משיכה והגבעה וכיוצא, כי כל זמן שלא בא לרשותו, לא נגמר הבירור. ועל כן אף על פי שנתרצה למוכרו ונגמר המקח בדברים למוכרו, עדיין אפשר שיתעוררו ויתגברו מחדש הקליפות, בעת שירצה להכניס הדבר ברשותו, ויקלקלו המקח. כי עיקר התעוררותם בשעה שיוצא הדבר מרשות לרשות. שאז עיקר העלייה והבירור וכנל. ועל כן, אין המקח נגמר בדברים לבד, עד שיעשה קניין ממש להכניסו ברשותו על ידי משיכה והגבעה וכו'. כי כל זמן שלא נכנס לרשותו, יכולים להתעורר ולקלקל המסע ומתן וכנל. ג' זה שאמרו אבותינו ז"ל, דבר תורה מאות קונות שנאמר ונתן הכסף וקם לו. ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה, כדי שלא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. כי עיקר התגלות הגוונין הוא בממון ישראל. ועל ידי התגלות הגוונין שבממון ישראל, נכנעין הקליפות שבכל מדרגה ומדרגה כנל. ועל כן, בוודאי מדברי תורה הכסף קונה. כי על ידי הכסף נתגלין הגוונין ונתגלה גדולת הבורא, שעל ידי זה נכנעין הקליפות ונגמר המקח, כי אין יכולין לקלקל עוד. כי כבר נכנע על ידי התגלות הגוונין שבכסף ישראל וכנל. ועל כן באמת מדאורייתא הכסף קונה, כמו שכתוב, ונתן הכסף וקם לו. וקם לו דייקה, שעל ידי הכסף יש תקומה ועלייה להמקח, דיינו להניצוצות שבהמסע ומתן. כי על ידי הכסף נתגלין הגוונין ונכנעין הקליפות, ואז יש תקומה ועלייה להניצוצות שבהמסע ומתן, ועל ידי זה נגמר המקח מדאורייתא וכנל. אך מפני מה אמרו חכמים משיכה קונה וכו'? כי באמת אף על פי שבהממון הוא התגלות הגוונין, אבל אין זה אלא אצל איש הישראלי. וגם אצלו אין מאירין הגוונין, כי אם כשזוכה לתקן ממונו על ידי צדקה לעני הגון, כמו שמבואר שם, עיין שם. ועל כן ראו חכמים שעל פי רוב, העוסקים במסע ומתן אין זוכין לתקן ממונה בשלמות כראוי, ואזי אין מאירין אצלם הגוונין בשלמות. ועל כן אף על פי שבשעה שקיבל הכסף נתרצה למכור החפץ לחברו, וזה נמשך בשורשו מהתנוצצות הגוונין שבהממון, אבל אף על פי כן עדיין לא נכנעו הקליפות שבמדרגה ויכולים לקלקל המסע ומתן, מחמת שתכף אחר כך נתעלמו הגוונין, מחמת שעדיין לא תיקן ממונו בשלמות וכנל. וכמו שכתב רבנו זה לעניין הממון שבא ליד העקום, שאין הגוונין מאירין רק לפי שעה, ואחר כך נתעלמין אורם וכו' לכנל. כמו כן להבדיל אפילו אצל איש ישראל, אף על פי שבערך העקום מאירין אצלו הגוונין, אבל אף על פי כן מאחר שלא תיקן ממונו כראוי, אין מאירין גם אצלו בשלמות, רק מתנוצצין לפי שעה מתוך האלמן ומתעלמין מיד. ועל כן אין הקליפות נכנעין על ידי הכסף לבד, כי אין הגוונין מאירין בהם בשלמות. ועל כן אין נגמר המקח על ידי הכסף וכנל, כי עיקר גמר המקח הוא כפי הכנעת הקליפות, שאז נשלם הבירור וכנל. וזה שאמרו שם, ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה, כדי שלא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. כי מאחר שלא תיקן ממונו ולא נתגלו הגוונין על ידו, יכול להיות שיתגרו ויתאחזו הקליפות בהממון ביותר. כי את זה לעומת זה עשה אלוקים. ומי שזוכה לתקן ממונו על ידי הצדקה, אזי נתגלין הגוונין שהם גדולת הבורא על ידי ממונו, וזוכה להכניע הקליפות שבכל מדרגה על ידי ממונו או כנל. אבל להפך, כשאין מתקן ממונו על ידי הצדקה, אזי נתאחזין הקליפות בהממון דייקה, מחמת שיש שם קדושה גבוה נעלמת, שהם הגוונין הילאין שנתעלמו שם, שכשאין מאירין כראוי, הם נאחזין שם ביותר, כי הם כרוכים תמיד אחר הקדושה הגבוה ביותר. ומזה בא הגודל התגברות אהבת ממון, שנמשך מחמת שהממון בשורשו יש בו קדושות גבוהות מאוד, שהם הגוונין הילאין שמלובשין בו. וכשאינו זוכה לגלות תארת הגוונין על ידי צדקה לעני הגון, אזי הקליפות נאחזין בהממון ביותר ועל ידי זה נופלת אהבת ממון. ומזה באים כל ההכחשות והשינויים והעוולות שבמסע ומתן אם אין מתגברים על תאוותו לממון חס ושלום. וזה שאמרו שאין מעות קונות כדי שלא יאמר לו נשרפו חיתיך בעלייה. בעלייה די כדיינו בעת שהיו צריכים לעלות את הניצוצות שבהסחורה מדרגה לדרגה, אז שלטו הקליפות שהם מזיק העלמה, והם בחינת אש, כמו שכתוב מהאש יצאו וכו', ועל ידי זה נשרפו החיטים והסחורה. ד' ובשביל זה צריכים להרחיק עצמו ביותר מלקבל מתנות. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וכמו שכתוב, ושונא מתנות יחיה. כי עליית הקדושה קשה שיהיה בחינם כי אם בכסף מלא. כמו שהיית בזוהר הקדוש לעניין קניית המצוות ומעשים טובים, שצריכים לקנותם באגר שלים. כי הסתרה אחרה נקראת חינם כידוע. ועל כן כשמקבל החפץ בחינם, במתנה, קשה מאוד לברר ולהעלות את הקדושה שיש שם. ואז יכולים להתאחז בו הקליפות המסבבים שבכל מדרגה, ויכולים להפסיד חיותו חס ושלום, כי הקליפות הם סיטרה דמותה, ועל כן שונא מתנות יחיה. ועל כן צריכים לכתוב בשטר מתנה, כתבו בשוקה וחיתמו בברה. כי עיקר העלייה היא בבחינת חיצוניות, שפנימיות תחתון נעשה חיצוניות לחיצוניות עליון. ובפרט עליית הניצוצות שבהמסע ומתן, שהמסע ומתן בכלל הוא בבחינת עבודות חיצוניות כמובן בהתורה הנ"ל. ועל כן בהמתנה, מחמת ששם קשה לברר כנ"ל, על כן בקל יכולים להתאחז הקליפות שנאחזים בבחינת חיצוניות, ויקלקלו המתנה, ויכניסו בלב הנותן שישנה דיבורו ורצונו ויקלקל המתנה. על כן, אין המתנה נגמרת עד שתהיה מפורסמת וגלויה לכל, ויכתוב באשטר מתנה כתבו בשוקה וחיתמו בברה. כי בשוק ובחוץ, שם עיקר אחיזתם של הקליפות שנקראים על שם זה חיצונים. על כן צריכים לפרסם בשטר מתנה כתבו בשוקה וכו', שציווה לכתוב בשוק ובחוץ, כי הוא נותן המתנה בלב שלם, כדי לבטל כתרוג הקליפות והחיצונים על ידי שמודיעים המתנה בשוק ובחוץ, ששם מקום אחיזתם כנ"ל. ו. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. ולמדו משבת שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם. כי צריך להודיע מקודם לחברו שרוצה ליתן לו מתנה, כדי שיכין את עצמו לקבל המתנה. דהיינו, שיתגבר את עצמו לקבל המתנה בקדושה ובתארה לשמו יתברך, כדי שיהיה לו כוח על ידי זה לברר הקדושה שבהחפץ של המתנה. כי מחמת שבמתנה קשה לברר כנ"ל, על כן צריך הכנה מקודם, ועל כן צריך להודיעו. זין. וזה בחינת שבת שהיא מתנה טובה שהייתה בבית גנזיו, שהשם יתברך מודיע לנו קודם שנתנה לנו, כדי שנתגבר להכין את עצמנו, לקבל את המתנה טובה ויקרה הזאת. כי שבת צריך הכנה כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כמו שכתוב, והיה ביום השישי והכינו וכו'. ועל כן גם עתה, שכבר נתן לנו השם יתברך ברחמיו את השבת, אנו צריכים בכל יומות השבוע להכין את עצמנו, לקבל מתנה טובה הזאת ושבת שמע. וזהו בחינת זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו מאחד בשבת, שאם נזדמנה לך מנה יפה, תמזמינו לשבת. היינו, בחינת הכנה בכל ששת ימי החול, לקבל את המתנה טובה שהיא שבת. וזהו בחינת כלל כל העבודה של האדם בזה העולם, שנקרא ערב שבת, והעולם הבא נקרא שבת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת וכו'. כי באמת, אי אפשר לעבוד את השם יתברך. כמו שכתוב, מי הקדימני ואשלם? כלום עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית וכו'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל בשיחה הנדפסת בסיפורי מעשיות, עיין שם. וכל העבודה של תורה ומצוות שציווה אותנו לעשות בזה העולם, הם רק הכנות שצריכים לנו להכין את עצמנו לקבל מתנת ידו הטובה שהוא יתברך רוצה ליתן לנו ברחמיו לעתיד. כי באמת, כל התורה ומצוות קלים ונעימים לעשותם. כמו שכתוב דרכיה דרכי נועם וכו'. ומן הדין אין ראוי לקבל עליהם שכר. וכל השכר טוב שייתן הוא רק מתנת חינם. כמו שכתוב ולך השם החסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. וכל המצוות הם רק בחינת הכנות לקבל על ידה מתנת חינם ממנו יתברך, שהוא השכר של אותה המצווה. כגון למשל על ידי שאנו לובשים ציצית, על ידי זה אנו מכינים עצמנו להתעטף באור הציצית ולזכות לחלוקה דרבנן וכו'. וכן על ידי מצוות תפילין אנו מכינים עצמנו להתעטר בחיטרי דמלכה, שהם אורות התפילין בשורשם. כי בוודאי על פי הדין אין מגיע לאדם שכר נפלא ונורא כזה בשביל ציצית ותפילין שהם קלים ונעימים לעשותם. וכל השכר שיקבל עבורם הוא רק מתנת חינם. רק שהשם יתברך בהחמיו חמל עלינו וציווה עלינו לעשות בזה העולם אלו המצוות הקדושות כדי שיהיה לנו כלים וכוח לקבל מתנת חינם שלו וכן בשערי המצוות. וכן כל המצוות לא תעשה הזהיר אותנו שלא לעשות כדי שלא נבוא מלוכלכים חס ושלום להילולה דמלכה. והוא כמו מלך שמזהיר ומודיע מקודם לאוהביו שרוצה ליתן להם מתנות יקרות וסגולות נוראות ונשגבות לכל אחד ואחד בזמן פלוני. ומאהבתו וחמלתו הוא מודיעם תחילה כדי שיכינו עצמם לזה, כדי שלא יבואו מלוכלכים חס ושלום בתית וצועה לסעודת המלך שיהיה שם המלך וסיעתו. כי בוודאי אי אפשר להם לקבל מתנותיו הקדושות כשהם מלוכלכים חס ושלום. גם צריכים להכין לעצמם מלבושים נעים ויקרים וכמה מיני ריחות טובות, נרד וחרקום, קנה וקינמון וכו'. וכמה מיני קישוטים יפים ונעים שיהיו רואים לכנוס בהם בהיכל המלך בין גדוליו ושריו ועבדיו הקדושים והתאורים. ואז יוכלו לקבל מתנת ידו הטובה. ובחמלתו הגדולה הכין להם מקודם כל הדברים והחפצים שצריכים לעשות ולתקן מהם מלבושים מוכתרים כאלו, שיהיו ראויים לכנוס בהם בהיכל הדמלכה, וכל מיני בשמים וריחות טובות שהתבשמו בהם מקודם. וציווה להם והזהיר להם שבכל הזמן שנתן להם מקודם להכין עצמם לסעודה, שבכל הזמן הזה יעסקו לעשות ולתקן אלו המלבושים היקרים וכל אלו הכתרים הקדושים. ושלח להם שלוחיו הנאמנים ללמדם ולהודיעם איך לעשותם ולתקנם בפרטי פרטיות, כדי שיבואו לשם בלבושים מוכתרים ותיקונים הנהוגים שם, כדי שלא יתביישו בין הכל הקרויים לשם. וביותר ויותר ציווה להם והודיעם על ידי שלוחיו ממה להתרחק, והסעירה מאוד מאוד שלא יתמאו ולא ילחלכו עצמן חס ושלום בכל הדברים המתואבים שם. ומרוב חמלתו הודיעם גם כן על ידי נאמניו במה ירחצו ויתארו עצמם מלכלוכים אלו, אם ייקשלו לפעמים ולא יהיו נזרים מהם חס ושלום. ותיקן להם כמה וכמה מעיינות קדושות וכמה עצות ותיקונים לרחוץ ולנקות עצמו מכל זה, עד שאפילו מישהו מלוכלך מאוד, הוא מטובל בשחת, הוא מטובה בימי מצולה, הוא מלובש בבגדים צועים חס ושלום. גם הוא יכול לנקות עצמו ולרחוץ ולתאר עצמו באלו המעיינות הנובעים שמן הפרסמון וכל מיני ריחות נפלאים שיש להם כוח להפוך כל מיני ריחות רעים לריחות טובים ויקרים. והודיעם שבכל הזמן שנתן להם יש בידם לקח מכל החפצים והבשמים אשר הכין להם ולהתלבש ולהתקשט בהם כמו שירצו. ולטבול ולתאר עצמם בכל המעיינות הקדושות האלה שמתארין ומנקין אותם מכל הלכלוכים, כדי שיוכלו לבוא נקיים ותאורים להיכל המלך מקוטרים מור ולבונה, מלובשים בלבושים קדושים ונקיים הנהוגים שם מוכתרים בחיטרי דמלכה. ואז יוכלו לקבל כל האוצרות מתנת חינם אשר הכין להם המלך, אשר עין לא ראתה וכו', אשרי הזוכה להם. והנמשל מובן ממלא. נמצא שכל המצוות ומעשים טובים הכל מאיתו יתברך ממה שהכין לנו ברחמיו המרובים. וכמו שכתוב כי ממך הכל ומידך נתנו לך. וכתיב מי קדימני והשלם, ואין ראוי לקבל עליהם שכר. רק שברחמיו רצה לזכות אותנו, ליתן לנו אוצר מתנת חינם כאלה, לפיכך הרבה לנו תורה ומצוות שהם כולם תיקונים והכנות לקבל על ידם רב טוב הצפון, שהם עוצרי מתנת חינם שרוצה ליתן לנו בחסדו וברחמה וחנל. ועל כן אמרו רבותינו זל, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא וכו'. היינו, כי בוודאי נקבל רב טוב אשר עין לא ראתה על ידי מעשינו הטובים. רק שאנו צריכים לידע האמת שכפי שורת הדין, אין מגיע לנו פרס מאחר שהכל מאיתו וחנל. רק שכל עבודתנו הוא שלא על מנת לקבל פרס. רק שעל ידי עבודתנו ומעשינו הטובים יהיה לנו הכנה לקבל חסדו הגדול, שהם עוצרים מתנת חינם שייתן לנו לכל אחד ואחד, כפי מה שהכין את עצמו בזה העולם לסעודת הדמלכה וגדוליו ומיודעיו. כמו שכתוב, ולשרידים אשר השם קורא וכו'. וכמו שפרש רש"י שם. וזהו, העולם הזה דומה לפרוסדור והעולם הבא לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. היינו כנל שכל העבודה שבזה העולם הוא רק בבחינת הכנות כדי לכנוס בהיכל המלך. בחינת עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין וכנל. ח' וזה בחינת גודל המעלה שאין למעלה ממנה, שהוא התקרבות לצדיקים וליראים וכשרים אמיתיים. כי הצדיקים האמיתיים הם מודיעים לנו בכל פעם עוצרי מתנותיו הטובים, שהוא יתבח רוצה ליתן לנו ברחמיו. ומודיעים לנו בכל עת איך להכין את עצמנו לקבלם, ונותנים לנו עצות איך לנקות ולתאר עצמנו ולבושנו מכל מה שנכשלנו עדנה. כי כל צדיק הדור הוא בחינת משה, אשר השם יתברך מודיע על ידו לנו את כל המתנות טובות שרוצה ליתן לנו. כמו שכתוב, יודיע דרכיו למשה וכו'. וכתיב אשר ציווה את אבותינו להודיעם לבניהם. כי הצדיק האמת שבכל דור הוא חופר בארות ומעיינות חדשות, מעיינות הישועה שאינם פוסקים, באופן שיוכלו לתאר בהם כל הפגומים והמלוכלכים והמתועבים שבעולם, ולהתרפות בהם מכל מיני חולאים ומחובות רעים בגוף ונפש, ולהתרחץ ולהתבשם על ידם בכל מיני ריחות טובות. כי השם יתברך מודיע דרכי טובו וחסדיו הנפלאים לצדיק האמת, כי הוא יתברך ממשיך חסדים חדשים בכל דור ודור, ועושה חסד חינם בכל דור ודור. כי אפילו בכל יום ויום נמשכים חסדים חדשים, כמו שכתוב, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך. וכמו שפרש רש"י שם, שהחסדים מתחדשים בכל בוקר. מכל שכן בכל שבוע ובכל חודש ובכל שנה ושנה, מכל שכן בכל דור ודור. כי סוף כל סוף חסדו יתגבר עלינו עד שיביא לנו משיח צדקנו ויגלנו מכל הצרות והמצוקות שסבלנו, בפרט בעיתים הללו המקום ירחם. ובוודאי כל שנה וכל יום שבא מאוחר הוא קרוב יותר לביאת משיח, ונמשך עליו חסד הגדול שממשיך משיח צדקנו, כמו שכתוב ועושה חסד למשיכו. אך כל אלו החסדים הגדולים שהוא יתבח רוצה להמשיך אלינו בכל עת, אין מי שידע מהם כי אם הצדיק האמת. וכל מי שמקורב אליו הוא מודיע לו רחמה וטובו הגדול עד אין חקר. אשר על ידי זה, אפילו הגרוע שבגרועים יכול להכין את עצמו לקבל אוצר מתנת חינם שלו. והעיקר הוא האמונה והרצון שידע האמת באמונה שלמה על מה אתה בעי אלמה. ואז בבדה ירצה וישתוקק תמיד לשוב אליו יתברך, ויחתור בכל כוחו להתקרב לאנשים נאמנים שיודעים לחזקו ולייעצו עצות אמיתיות ונכונות, כפי מה שקיבלו מרבותיהם הקדושים, עד אשר יזכה לשוב אל השם וירחמהו ואל אלוקינו כי הרבה לסלוח. ט. וכל זה כלול ומרומז בסוף התורה הנ"ל. מה שכתוב שם שכדי להכניע הקליפות שבכל מדרגה, או על ידי שמחה של מצווה, על ידי שיזכור חסדו הגדול שזכה להתקרב להשם מטבח ולצדיקים וכולי קנה על עיין שם. כי כל מי שרוצה לגשת אל הקודש להתקרב לשם מטבח ולתורתו, מתגברין ומתפשטין נגדו בכל פעם מאוד מאוד. וכל מה שרוצה להתחזק ולהתגבר, מתפשטין כנגדו יותר ויותר. בחינת פשטו ולא עי לתרה הנאמר בהתורה הנ"ל, שהסתראך השם הדמיונות והתאוות והבלבולים והמניות, מתפשטים נגדו בכל פעם מאוד מאוד, ואין המניחין אותו להיכנס לשערי הקדושה. ומחמת זה רבים נכשלו ונפלו. כי בתחילה התחילו קצת להתקרב לשם מטבח ועסקו בתורה קצת וכו', אבל אחר כך על ידי עוצם ההתפשטות וההשתתחות הנ"ל של המניות והתאוות והבלבולים שהתפשטו כנגדם מאוד בכל פעם, על ידי זה טעו בעצמן כאילו אפס תקווה חס ושלום ונתרחקו כמו שנתרחקו. ובאמת טעו הרבה בזה, כמו שאמר אז האדמו"ר ז"ל, שבזה טועין החסידים הרבה מה שסוברין שהתגברו את התאוות נגדם ומחמת שנפלו ממדרגתם. לא כן הוא, אדרבה, מחמת שצריכים לעלות מדרגה לדרגה, על ידי זה מתגברים ומתפשטים כנגדם הדמיונות והתאוות כל כך. אך עיקר העצה לזה, שיזכיר את עצמו בכל עת גודל חסדו וטובו הגדול של השם יתברך, ואל ישכח כל גמוליו, ויזכור היטב את כל החסד הגדול שעשה השם יתברך עמו, ולא עשה הוא גוי, וקרבו להישרים ותמימים היונקים מצדיקי אמת, וישמח מאוד בכל הנקודות טובות שזיכהו השם יתברך מעודו, ועל ידי זה יזכה להתגבר בכל פעם נגד גודל ההתפשטות של הקליפות שמתפשטים בכל דרגה ודרגה, ויעבור לבטח עליהם. וכשנדקדק בדברי האדמו"ר ז"ל שבתורה הנ"ל, נמצא שגם עצה הזאת הוא בחינת עצה הראשונה שכתב שם, שלהתגבר נגד הקליפות שבכל דרגה, הוא על ידי התגלות גדולת הבורא שהוא בחינת הכוונות של הודו, שאז עולין מעשייה ליצירה, ואז מזכירין גדולת הבורא עיין שם. וזהו בעצמו בחינת העצה השנייה הנ"ל, דהיינו לשמוח בחסדו וטובו הגדול יתברך. כי כל מה שזוכרים ומגלין חסדו וטובו יתברך, נתגלה גדולתו ותפארתו יתברך יותר ויותר. כי עיקר גדולתו של יוצר בראשית הוא בחינת החסד הגדול שהוא עושה עמנו בכל עת, בכל דור ודור. כי מידת החסד נקרא גדולה, כמו שכתוב לך, השם הגדולה זה חסד, כידוע. וכל מה שנתגלה חסדו יותר, נתגלה גדולתו יתברך יותר. על כן כשהאדם משמח את עצמו בשמחת ישראל, הוא מזכיר את עצמו חסדיו ונפלאותיו שעשה עמו. הוא מאמין בחסדיו וטובו הגדול שעדיין יש לו תקווה תמיד כאשר עוד דיון וצדיקים האמיתיים. על ידי זה נתגלה גדולת הבורא יתברך, כי זה עיקר גדולתו כנ"ל. ועל ידי זה מכניע ומשבר הקליפות שבמדרגה שמתפשטים כנגדו, וזוכה לבטלם ולבוא למדרגה השנייה וכן בכל פעם. י. והכלל, שצריכים לידע ולהאמין שחסדו וטובו יתברך הוא בלי שיעור, כמו שכתוב חסדי השם כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו. וכתיב כי הערים ימושו והגבעות תמותנה, וחסדי מאיתך לא ימוש. וכל התקווה לעולם הבא שאנו מצפים לקבל ממנו יתברך, הכל הוא רק מתנת חינם. רק שהוא ברחמיו רוצה שנכין עצמנו לקבל מתנתו הטובה. על כן בכל עת ושעה ורגע יש בידינו להתחיל מעתה, להכין עצמנו לקבל טובו וחסדו. והעיקר על ידי הרצון, כמו שאמר האדמו"ר ז"ל, שעיקר הוא הרצון וכו'. וזה יש בידינו תמיד. כי חסדו גדול כל כך עד שגם ההכנות בעצמם הוא נותן לנו במתנת חינם, כאשר אנו רואים בחוש שהוא עוזר לנו בכל יום להניח תלית ותפילין, ולקרוא את קריאת שמע פעמיים בכל יום, מה שאין אנו ראויים לזה כלל כאשר יודע כל אחד בנפשו, וכן בשערי מצוות. על כן, ראוי לנו בכל עת להודות לו ולברכו, על כל החסד אשר עושה עמנו ואשר עתיד לעשות עמנו, ולבטוח בחסדו ולצפות לישועתו ולשמח נפשנו מאוד בכל זה, ועל ידי זה נזכה להתגבר בכל פעם על גודל ההתפשטות שמתפשטים נגדנו בכל עת, עד שנזכה להתקרב אליו יתברך על ידי גודל חסדה ורחמיו המרובים והגדולים שאינם תמים ואינם קלים לעולם, אמן ואמן. י' שייך לאל. ועל כן לא רצה אברהם אבינו לקחת מערת המכפלה במתנה מאפרון, כמו שכתוב בכסף מלא יתננה לי. כי לגודל עוצם הקדושה שהייתה שם, וכשהייתה תחת יד אפרון היו הקליפות מסבבין אותה מאוד, ועל כן אצל אפרון הייתה חושך אפלה כמובן, על כן לא היה באפשר להוציאה מאפרון במתנה בחינם, כי אם בכסף מלא. כי אי אפשר להוציא ולהעלות הקדושה בחינם, בפרט קדושה גבוה כזאת. ועל כן נתן לו 400 שקל כסף, שמרמזין על 400 אלמין דחיסופין, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו כי ממון של אברהם היה קדוש מאוד, ונתגלו בו כל הגוונים נילאין שהם גדולת הבורא יתברך. שזהו בחינת 400 אלמין דחיסופין, שבהם מתענגים הצדיקים, שהם בחינת כלל כל הגוונים הקדושים, שהכל תאבים ומתענגים לראותם ולהסתכל בהם. וזה בחינת 400 שקל כסף עובר לסוחר, ותרגומו, דמתקבל בסחורתא בכל מדינתא. היינו, שכל הסחורות והמסע ומתן שבכל המדינות הכל נעשה על ידי הכסף, כמו שכתוב, והכסף יענה את הכל. מחמד שבהכסף כלולים כל הגוונים ניליין שכלולים ב-400 אלמין דחיסופין, שהם בחינת 400 שקל כסף. ובכוח זה קנה אברהם את מערת המכפלה מאפרון, על ידי שגילה גדולת הבורא על ידי 400 שקל כסף שלו, שהיו כלולים בהם כל הגוונים וכולי כנל, שעל ידי זה נכנעו הקליפות שרצו להתאחז שם ונפלו ונתבלטו, ועלתה השדה והמערה ונקנה לאברהם, כמו שכתוב, ויקום שדה אפרון, תקומה הייתה לו, כמו שפרש רשי שם. והכל על ידי התגלות הגוונים שבכסף של אברהם וחנל. אבל בוודאי אפרון לא זכה ליהנות מאלו הגוונים, כי אחר כך כשבא הכסף לידו, נתעלמו הגוונים שהם בחינת 400 אלמין דחיסופין וכמבואר לאל. וכן דוד לא רצה לקבל גורן ארוונה בחינם, כי שם היה מקום בבית המקדש שהיה בלתי אפשר להוציא מהסטראחה בחינם, כי אם בכסף מלא. להכניע הקליפות שסבבו על ידי התגלות הגוונים שבכסף וזהב וחנל. ועל כן נזכר שם אצל דוד כסף וזהב, כמו שכתוב בדברי הימים, בכסף מלא וכו', ויתן דוד וכו' שקלי זהב, כי שם היו צריכים להעלות קדושה גבוה ביותר שהוא מקום בבית המקדש ובית קודשי קודשים. על כן הוכרח לגלות כל הגוונים שבכסף וזהב כדי להכניע הקליפות שהיו מסבבים שם. כי כל מה שהקדושה גבוה יותר מסבבים שם הקליפות ביותר, וכמו כן צריכים להמשיך התגלות הגוונים יותר כדי להכניעם ולבטלם על ידי זה וכנל. י"ב וזהו בעץ יעקב מבאר שבע וילך הרנה. היינו כשאיש הישראלי יוצא מדרגה לדרגה, אז משתתחים ומתפשטים כנגדו הקליפות שהן הדמיונות וכו', שהן בחינת חרון אף, כי הן מתוק פדדינה כידוע. וזהו בעץ יעקב, שהוא איש הישראלי, מבאר שבע, היינו מהמדרגה הקדושה שהיה בה שנקראת באר שבע, כי כל דרגה ודרגה דקדושה כלולה מכל השבעה מידות, שהם שבעה ימי הבניין, שכלולים בכל דרגה. וכשיעקב, שהוא איש הישראלי, יוצא משם, כדי לבוא למדרגה שנייה הגבוה יותר, אז וילך חרנה, שמוכרח לילך דרך אחרון אף, שהם הקליפות, שמהם כל הדמיונות והתאוות והבלבולים שמתפשטים נגדו בכל פעם כנל. אבל מחמת שאיש הישראלי, בחינת יעקב, חזק בדעתו, ואינו מניח את מקומו ואינו נופל בדעתו מחמת זה, רק מתחזק בכל מדי אפשר לעמוד על עומדו, על ידי זה ויפגע במקום. על ידי זה זכה להבין האמת שמה שמתפשטים התאוות וכולי כנגדו כל כך, אין זה נפילה חס ושלום. רק שהוא מחמת שצריך לבוא למדרגה גבוה יותר ולהתקרב לשם מטבח בהתקרבות יותר, מחמת זה מתפשטים כנגדו כל כך כנל. וזהו ויפגע במקום שזכה בתוקף אחרון אף שהם הקליפות שהתפשטו כנגדו, לפגוע שם במקומו של עולם. כי כל מה שעולים למדרגה גבוה יותר, מתקרבים ביותר לשם מטבח שהוא מקומו של עולם. שכל המקומות וכל הדרגות שבעולם כלולים בו יטבח. כי הוא יטבח מקומו של עולם ואין העולם מקומו. היינו, שיעקב בחינת איש הישראלי על ידי גודל התחזקותו, זכה להבין האמת שאין זה נפילה והתרחקות חס ושלום. רק פגע שם דייקה במקומו של עולם, שהבין ששם דייקה צריך לבוא למדרגה גבוה יותר, להתקרב ביותר להשם יטבח, ועל כן מתפשטים כנגדו כל כך. ואז, וילן שם קיבה השמש. היינו שקיבל על עצמו וסבל צער החושך שהוא בחינת לילה, ולן שם בצערו שהיה לו מרדיפת התאוות והדמיונות שהם בחינת חרון אף, שהם בחינת הקליפות שהתפשטו כנגדו, מחמת שהיה צריך לעלות למדרגה שנייה כנל. וזהו קיבה השמש, שהוא השכל והמויכין שנסתלקו ממנו. כי בעת התגברותם והתפשטותם אין השכל בשלמות. כי הכוח המדמה שמשם כל התאוות וכולי הוא כנגד השכל, כמבואר בתורה הנעליין שם. וזהו קיבה השמש שלא בעונתה, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו שבוודאי ביאת השמש שהוא הסתלקוס המויכין שהיה לו אז, היה שלא בעונתה, שלא בזמנו, כי לא היה בדין שהסתלק שכלו ממנו והתפשטו כנגדו כל כך, כי לא היה מחמת נפילתו חס ושלום, רק מחמת שהיה צריך לעלות למדרגה שנייה הכנל. וזהו, ויקח מאבני המקום ויישם מראשותיו, ואמרו רבותינו ז"ל שהיו 12 אבנים כנגד 12 שבטי בני יעקב, 12 אבנים הם בחינת 12 אבני החושן שהיו על שמות 12 שבטי בני יעקב שהם כלליות הגוונים. כי כל הגוונים היו ב-12 אבני החושן שהם אודם ופיתדה וכו', שכל אחד היה לו גוון מיוחד. נמצא ש-12 אבני החושן הם כלליות הגוונים. היינו שהמשיך התגלות הגוונים שהם גדולת הבורא, שעל ידי זה הכניע הקליפות שבמדרגה וזכה לצאת מהמדמה שבמדרגה השנייה ולעלות אל השכל. וזהו וישכב במקום ההוא. ואיתה שהוא בחינת ויש כף בית שהם כף בית עטוון דאורייטה. היינו שזכה לשבר המדמה ולעלות אל השכל ולהוציא מתיקות שכלו מכוח אל הפועל. עד שזכה לשכל הניקנה שהוא בחינת נופת צופים ואמנה, כמו שכתוב שם בתחילת התורה הנעליין שם. וזהו בחינת כף בית עטוון דאורייטה, כי זהו שלמות השכל כשמוציאים אותו מכוח אל הפועל, עד שזוכים לשכל הניקנה, דיינו להשיג דבר קיים בתורה. ועיקר שלמות השגת השכל הוא כשזוכים להכניס ההשגה בתוך צירופי אותיות שהם בחינת כף בית עטוון דאורייטה. דיינו שיוכל לדבר ולגלות זאת ההשגה על ידי הדיבור שכלול מ-22 אותיות. כי כל זמן שאין יכול להכניס השכל בתוך אותיות הדיבור, נחשב בחינת שכל בכוח. ועיקר מוציא מכוח אל הפועל הוא כשמכניסו בתוך 22 אותיות הדיבור, שזהו בחינת נופת תיתופנה שפתותייך, המובא שם בתורה הנה לעניין זה, עיין שם. וזהו וישכב במקום ההוא, ויש כף בית, שעל ידי שעמד איש הישראלי על עומדו, ולא נניח עצמו ליפול על ידי תוקף ההתפשטות שהתפשטו כנגדו. וזכה להמשיך התגלות הגוונין עד שהכניע ושיבר אותם, על ידי זה זכה לעלות אל השכל שבמדרגה הגבוה יותר, עד שהוציא השכל מכוח אל הפועל, שהוא בחינת אותיות הדיבור, בחינת חפבית עטוון דאורייתא כנ"ל. ואז, בי החלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. היינו שאז הראו לו שכל עבודת האדם בזה העולם הוא בבחינה זאת, בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. היינו שהוא צריך בכל פעם לעלות מדרגה לדרגה כמו שעולין בסולם. ומחמת זה מתגברין ומשתתחין ומתפשטין כנגדו כל כך בכל פעם כנ"ל. וזהו, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מלאכי אלוקים הם העובדי השם שנמשלו למלאכים, עולים ויורדים בו בזה הסולם. כי כל עלייתם וירידתם הוא בבחינת הסולם הזה, שמישהו פיקח ומאמין לדברי הצדיק שאין זה נפילה כלל, הוא מתחזק ומתגבר כנ"ל, הוא עולה על ידי זה למדרגה גבוה יותר. ולהפך, מי שאינו מתחזק, הוא יורד חס ושלום על ידי זה. וזהו, והנה השם ניצב עליו ויאמר וכו', שהבטיחו בכמה הבטחות. כי מחמת שיעקב, שהוא איש הישראלי הכשר, עמד בניסיון, ולא הניח את מקומו עד שעלה למדרגה שנייה כנ"ל, על כן הבטיחו השם יתברך שיהיה עמו וכו', ושמרתיך בכל אשר תלך וכו'. שהבטיחו שאף על פי שיעבור עליו עוד כהנה וכהנה. אבל השם יתברך ישמרהו בכל עת, בכל אשר ילך, עד אשר יביאו למדרגתו העליונה בשלמות. בחינת, כי לא אעזובך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך, בשבילך. דיינו מה שדיבר עם הצדיקי האמת את כל המדרגות הקדושות שיזכנו ברחמיו המרובים וכנ"ל. וזהו, ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. היינו, כשהקיץ משנתו וצערו שהיה לו בעת שהתפשטו כנגדו כל כך, אז אמר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כי נדמה לי כאילו אין שם השם מטבח. כי הדמיונות רצו לבלבל אותי כאילו אין שם השם מטבח, ורצו להפיל אותי חס ושלום. ומה גדלו חסדי השם אשר עזרני עד כה לעמוד על עומדי עד שנודע לי כי באמת יש השם במקום הזה. כי באמת לא היה נפילה כלל, רק שהתפשטו כנגדי מחמת שהייתי צריך לעלות למדרגה גבוה יותר ולהתקרב להשם מטבח בהתקרבות יותר כנ"ל. ועל כן הדר יעקב נדר להקריב קורבנות וליתן צדקה, כמו שכתוב, ואבן הזאת אשר שמתי מצבה וכו', וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. כי עיקר הכנעת הקליפות שבכל מדרגה הוא על ידי צדקה, שעל ידי זה נתגלין הגוונין וכו' כנ"ל. וזהו גם כן בחינת קורבנות שבבית המקדש, שהם בחינת נדיבות לב, בחינת צדקה, שעל ידי זה משברין המדמה כמבואר בתחילת התורה הנ"ל על מאמר רבותינו זה על מי שחרב בית המקדש, ששבירת המדמה הוא על ידי קורבנות עיין שם. י"ג. וזהו, וישא יעקב רגליו וילך ארצה ונקדם, וירב הנה באר בשדה וכו', ואבן גדולה על פי הבאר וכו'. וישא יעקב רגליו, היינו שיעקב נשא את רגליו, שהוא בחינת מדרגה התחתונה, ועלה למדרגה גבוה בכל פעם. כי על ידי שעמד בניסיון כל כך ולא הניח ליפול עצמו בכל מה שעבר עליו, עד שזכה להשיג השגה הנ"ל שהקליפות והדמיונות מתפשטים בכל דרגה ודרגה וכו', ושהכנעתם על ידי התגלות הגוונין וכו', שזהו בחינת כל השגת החלום שראה אז מראה הסולם וכו', ושהשם יתברך ניצב עליו לשומרו בכל דרגה ודרגה וכו' כנ"ל, אז וישא יעקב רגליו, שזכה לנשא ולהגביה תמיד בחינת רגלין, היינו מדרגות התחתונות, ועלה בכל פעם למדרגה העליונה. כי מדרגה התחתונה נגד הגבוה ממנה היא בחינת רגלין כידוע. ואז, וילך ארצה ונקדם, שהלך להודיע עניין זה לכל החפצים לשוב לשם מטבח, כדי שיתחזקו בכל פעם ולא ייפלו לעולם. וזהו ארצה בני קדם. בני קדם הם בחינת נפשות הגבוהות בשורשן, שנפלו למה שנפלו לבחינת ארציות וגשמיות. כי הם נקראים בני קדם מכמה טעמים. כי הם בשורשן נקראים בני אל חי, בחינת בנים אתם להשם אלוקיכם. וזה בחינת בני קדם, כי השם מטבח קדמון לכל, כמו שכתוב מעונה אלוהי קדם, כמו שפרש רשי שם. גם התורה נקראת קדם כי אורייתא קדמה לעולם, כמו שכתוב מראש מקדמי ארץ. היינו שאלו הנפשות הם בחינת בני השם, בני השם מטבח, בני התורה. גם נפשותם בעצמם נקראים קדם, כי נפשות ישראל קדמו לעולם, כי ישראל עלו במחשבה תחילה, כי באמת ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. גם קדם מרמז שאלו הנפשות אינם מהדורות הללו כלל, רק מבחינת שנים קדמוניות, כאשר הבנתי משיחתו הקדושה. היינו שאלו הנפשות יקרות וגבוהות בשורשן מאוד, אך נפלו לארציות וגשמיות וצריכים להשיבם לשורשם. וגם בשביל זה נקראים בני קדם, בחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי תשובה קדמה לעולם. היינו שיעקב שהוא הצדיק הגדול האמיתי, על ידי שכבר נסע והגביע כל המדרגות התחתונות, הלך ארצה בני קדם להחזירם בתשובה כנל. וירא והנה באר בשדה וכולי, ואבן גדולה על פי הבאר, שראה אבן גדולה על הבאר מים חיים, שהוא הדעת והשכל האמת, הנקרא באר מים חיים. כי נמשך מהמעיין היוצא מבית השם, שמונח עליו אבן גדולה, שהוא בחינת הכוח המדמה שנקרא לב האבן, כמו שכתוב בתורה הנ"ל על בטל השמיר וכולי העין שם. וזהו, והנה שלושה עדרי צאן רובצים עליה. שלושה עדרי צאן הם בחינת שלושה מדרגות שיש בישראל, שהם גדולים וקטנים ובינוניים. והם שלוש מדרגות כנגד שלוש בחינות שיש בשכל, שהם שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הנקנה. כי יש ששברו קצת לב האבן שהוא המדמה ועלו אל השכל, אבל השכל עדיין בכוח, וזהו בחינת הקטנים במעלה שלא הגיעו רק להשכל בכוח ואין המוציאים אותו אל הפועל. וגם זהו מחמת לב האבן שלא שברו אותו לגמרי. ויש שכבר הוציאו השכל מכוח אל הפועל, אבל עדיין לא באו לשכל הנקנה. וגם זהו מחמת האבן הנ"ל, והם בחינת בינוניים. ויש שהגיעו גם לשכל הנקנה, אבל עדיין מונח האבן גדולה לפניהם על הבאר, בכל דרגה ודרגה שצריכים לעלות אליה. כי בכל דרגה ודרגה יש שם דמיונות אלו שהם בחינת האבן גדולה שעל פי הבאר, שהוא בחינת השכל היוצא מהמעיין, היוצא מבית השם וכו' כנל. וזהו כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר. שכל עדרי צאן קדושים שהם נפשות ישראל, המתקרבים לגדולים ומנהיגים של הדור שהם נקראים רועים, שכולם משקים אותם הרועים מהבאר היה נמשך מהמעיין הנעל היוצא מבית קודשי קודשים. היינו מהשכל של הצדיק הגדול שהוא בחינת יעקב, שהוא כבר הגיע עד תכלית מדרגה העליונה, כי כבר פגע במקום וכו', שהוא מקום נקודת האבן שתייה, שהוא מקום קודשי הקודשים, שמשם שורש המעיין יוצא, שורש לכל השכליות שמשיגים כל הרועים שהם המנהיגים להשקות את הצון שהם הנפשות שתחתם. כי מזה המעיין היוצא מבית השם, מבית קודשי קודשים, מתפשטים ונמשכים ממנו כמה בארות ונחלים, מעיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר. ובכל מקום שחופרים יכולים למצוא בארות ומעיינות. כמו שבגשמיות, בכל מקום שחופרים מוצאים מים, כך יכולים לחפור ולמצוא בארות ומעיינות של מימי הדעת, בכל מקום ובכל דרגה. רק שצריכים לחפור ולבקש הרבה. ועל פי רוב, כבר הבאר חפור ומוכן לשאוב ממנו. אבל אבן גדולה על פי הבאר, שהם כלל כל המניות והתאבות והבלבולים, שנמשכים מלב האבן מכוח המדמה וכולי כנל. ונאספו שם כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצון, והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. שמחמת כובד האבן גדולה צריכים להתאסף כולם יחד, וגוללין האבן רק לפי שעה להשקות את הצון, ואחר כך משיבין האבן למקומה. זה בחינת שאין הנפשות המתקרבים יכולים לקבל שכל ודעת, כי אם בעת שהם אצל הרועים והמנהיגים. ואחר כך כששבים לביתם, אין להם שום שכל והצליח להתחזק בעבודת השם, כי כבר השיבו את האבן על פי הבאר למקומה. וזהו, ויומר להם יעקב, אחי, מאין אתם? ויומרו, מחרן אנחנו. ששאל אותם, אחי, הלא אתם אחי בשורש נפשותיכם, כי אתם נמשכים ממקום גבוה מאוד. אך אתה מאין אתם, לאיך נשלחתם ומאין באתם אתה? והשיבו, מחרן אנחנו, שאנו מחרן בחינת חרון נפשו היצרורי, שיניקתו מחרון אף ודינים, שיתגבר עלינו ויתגרה בנו מאוד. ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? לבן בן נחור זה בחינת כלל כל הרמאות והערמומיות שהבעל דובו מכניס בעולם, ומתלבש את עצמו במנהיגים וגדולים, ומכניס בליבם לחלוק על הצדיק הגדול האמיתי שהוא בחינת יעקב, שהוא בחינת נקודת האמת שבכל הצדיקים, בחינת תיתן אמת ליעקב. ועיקר כל הרמאות והערמומיות של הבעל דבר הוא, על ידי כוח המדמה כשאין זוכין לבררו כראוי. כי כל הטעותים שבעולם נמשכים מכוח המדמה כנראה בחוש. אפילו דברים גשמיים, שכוח המדמה מטעה לפעמים את האדם וסובר על עץ שהוא אבן וחיוצה. אבל בדברים גשמיים יכולים לברר השקר והטעות מיד על ידי חוש הראות. אך בדברים הנוגעים אל השכל, קשה מאוד לברר הדבר ולעמוד על האמת, כשכוח המדמה מתפשט ומתת בני אדם להפוך את האמת. כי מריבוי הדמיונות יש לו כוח להפוך כל דבר מהפך אל הפך, עד שקשה מאוד לעמוד עליו, כי אם כשמקרבים עצמם לצדיקי אמת שהם בחינת יעקב, שהם בחינת נקודת האמת לאמיתו. אבל הבעל דובו מתגרה על זה ביותר, הוא מניח את עצמו לאורך ולרוחב להרבות מחלוקת על צדיק הזה שהוא בחינת נקודת האמת, שכבר שבר והכניע וביטל את כוח המדמה לגמרי. כי הבעל דובו מסבב בתחבולותיו ומכניס בלב בני אדם שיאמרו עליו ההפך ממש, כאילו ההפך האמת ממש חס ושלום, ובודה עליו כזבים ומחפש עליו דברים אשר לא כן. ועיקר התגרות הבעל דובר הוא בגדולים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו שמתגרה בגדולים ומנהיגים של הדור שיתאו ישראל ממנו חס ושלום. מחמת שיודע שאם יתקרבו אליו ולדרכיו ולעצותיו הקדושים, יקרב כולם להשם מטבח. על כן מרבה מחלוקת עליו. והכל על ידי כוח המדמה, שמשם כל הרמאות והטעותים והערמומיות שבעולם. וזה בחינת לבן בן נחור. כי כוח המדמה נקרא לבן הארמי על שם שמשם כל הרמאות והטעותים שבעולם כנל. ועל כן נקרא לבן, כי דרכו תמיד להתלבש עצמו במצוות, כמו שכתב האדמור ז"ל על מאמר רבא בר בר חנה, ומתחה זה קיצוציתא דנור אחיוורא ברישא וכו'. כי מכניס בלב שמצווה גדולה לחלוק עליו, כי מהפך האמת מהפך אל הפך כנל. כי גם המוח הקדוש של הצדיק האמת הוא בחינת לובן העליון, בחינת באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, מן ליבונה דמוחה, בחינת מסיטרא דימינא מוחה חיוורא כחספה. כי מוחו הקדוש הוא זך ונקי ככסף צרוף, וכל התורה שהוא מגלה הוא אמת ברור, זך ונקי בלי שום סיג ופסולת כלל. בחינת אמרות השם אמרות, תאורות, כסף, צרוף וכו' למזוקק שבעתיים. ולעומת זה, הכוח המדמה שמטה את האדם נקרא לבן הארמי. כי מרמה ומטה כל כך את בני אדם בכמה מיני טעויות ושקרים, עד שהשקר ברור אצלם כאילו אין בו שום ספק לנטות אל האמת. וזה בחינת לובן דקליפה, בחינת ארבע מראות נגעים שכולם מראין תכלית הלובן. היינו, כי כשמבררים דבר לעמיתו הוא בחינת שמלבנים הדבר ומבררים אותו כסמלה. כמו שכתוב סמלה לך וכו', ודרשו רבותינו זה על דברים הברורים כסמלה. וכמו שדרשו רבותינו זה על ובלבנים ליבון הלכתה. אבל הסתרא אחרא מתגרה להפוך האמת על ידי הטעותים של כוח המדמה, עד שמלבין השקר כאילו ברור ומלובן שכך הוא הדבר, כאילו אין בו שום צד נטייה אל ההפך שהוא האמת. ועל כן נקרא לבן הארמי. וזה בחינת לבן בן החור, שמחמת שעל ידו כל ההתגרות והמחלוקת שחולקין על הצדיק האמת, שהוא בחינת יעקב, בחינת נקודת האמת שבין כל הצדיקים, בבחינת בני מי ניחרו בי, סמוני נותרה את הקרמים, קרמי שלי לא נותרתי. קרמים הם בחינת מנהיגים, כמו שפרש רשי שם. בני מי פרש רשי אנשי מצרים. היינו בחינת כוח המדמה שהוא בחינת פרעו ומצרים. היינו, שבני מי שהם כוחות המדמה שאינו מבורר, הם ניחרו ונתגרו בי. היינו בכנסת ישראל, עד אשר סמוני נותרה את הקרמים, הם בחינת מנהיגים אחרים שאינם יכולים להועיל לי. קרמי שלי לא נתרתי. קרמי שלי הוא בחינת המנהיג האמת, היינו הצדיק האמת. ועל כן נקרא קרמי שלי, כי הוא יודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, וליתן עצה והתחזקות וכו' לכל אחד מישראל כראוי לו. ועל כן נקרא קרמי שלי כי הוא המנהיג שלי, היינו של כל אחד ואחד מישראל באמת. כי רק הוא יודע להנהיג אותי ולהושיע לי באמת. אבל שאר המנהיגים החולקים עליו נקראים קרמים ומנהיגים אחרים ואינם שלי. כי אף על פי שיש בהם כמה שהם צדיקים וכשרים, אבל מאחר שעדיין לא שברו המדמה לגמרי ואינם יכולים להושיע לי, על כן אינם מנהיגים שלי, מאחר שאיני יכול לקבל תועלת מהם. ועל כן מבקשת כנסת ישראל מהשם מטבח, אגיד לי שאהבה נפשי, אחד תראה, אחד תרביץ בצהריים וכו'. שלמה יהיה כאותיה לדרי חבריך. היינו שכנסת ישראל מבקשת ומתחננת מהשם מטבח, שיגיד לה ויגלה לה האמת, איכה תראה, איכה תרביץ. היינו, איכה ואיפה הוא הרואה את ישראל באמת בעת הגלות המר הזה, שהוא בחינת בצהריים, כמו שפרש רשי שם, שהוא עת החום שרע לעצון. ובשביל זה נקרא הכוח המדמה לבן בן נחור, בחינת בני מי ניחרו בי. מחמת שכל התגרות לחלוק על הצדיק האמת, הוא על ידי כוח המדמה שמטעה את האדם, עד שמהפך לשקר והשקר לאמת, כמו שכתוב, הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים אור לחושך וכו', שמים מתוק למר וכו'. וזה ששאל אותם, הידעתם את לבן בן החור? היינו שאמר להם, מאחר שאצלכם עדיין מונח האבן גדולה על פי הבאר, על כן אני שואל אתכם, הידעתם את לבן וכו', שהוא בחינת הכוח המדמה כנ"ל? היינו כי בוודאי יש לכם ידיעה ואהבה והיכרות עמו, כי ידיעה לשון אהבה. ויאמרו ידענו שהודו לו שעדיין לא שברו המדמה, והם יודעיו ואוהביו עדיין. ויאמר השלום לו ויאמרו שלום, ששאל אם שלום לבחינת הכוח המדמה, היינו אם יש שלום למנהיגים שלא שברו עדיין את המדמה, אם שלום להם, והשיבו שלום, כי להם בוודא יש שלום, כי אין עליהם מחלוקת. כי אין הבעל דבר מתגרה להרבות עליהם מחלוקת, מאחר שאין בהם כוח לעזור לישראל להחזירם למוטב. כי הוא מתגרה רק להרבות מחלוקת על הצדיק האמת בחינת יעקב, שהוא יכול להוכיח את ישראל ולהחזירם למוטב. וכמו שאמרו אבותינו זל, אי צוב המרבונו דמרח מלא וכו', משום דלה מוכח לו וכו'. נמצא שאלו שאין מועילים לישראל, להם יש שלום. וזהו, ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. רחל היא התורה, כמו שפרש האדמו"ר ז"ל במקום אחר. ומי שאין עמדה משלו מבורר כראוי, אזי גם חידושי התורה שלו הם משם, מבחינת עמדה משאינו מבורר, שמדמה מילתא למילתא, והוא מנהיג את ישראל בתורה שלו. אבל התורה שלו אינה יכולה לעזור להם כלל, והלוואי שלא תקלקל להם. אך העולם טועים וסוברים שיכולים להניג ולראות צון קדושים בתורה שלהם. וזהו, ויאמרו שלום, והנה רחל ביתו באה עם הצון. שאמרו שאלו המנהיגים שהם מסיטרא דלבן, שעדיין לא בררו המדמה, יש להם שלום גדול כנ"ל, והם גדולים בעולם ומנהיגים ורואים את צון קודשים בתורה שלהם. וזהו, והנה רחל ביתו באה עם הצון. היינו שהתורה שנמשכת מכוח המדמה שהיא רחל ביתו של לבן, שהיא התורה של אלו המנהיגים כנ"ל, באה עם הצון, שהולכת עם צון קדושים ורואה אותם. כי הם גדולים בעולם ושלום להם, ותורתם מנהגת ורואה את רצון קדושים. ויאמר אין עוד היום גדול, לא את תאסף המקנה וכו'. והיית שזה מרמז על עריכת הגלות, שעוד היום והזמן של הגלות גדול, כי הגלות תתארך. היינו, שיעקב אמר להם שעל ידי תורה כזאת אי אפשר לקרב את הגאולה. וזהו, הן עוד היום גדול, שבהכרח שהגלות תתארך חס ושלום. לא את תאסף המקנה, שעדיין אין עת לאיסוף ולקבץ המקנה צון קדושים, דהיינו נפשות בני ישראל, להשיבם לנביהם על ידי תורה כזאת, שאין בה כוח לתקן את ישראל להשיבם לאביהם שבשמיים. השקו הצון ולכו ראו. זה בחינת, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. עיין בפירוש רש"י שם. היינו, שכל זמן שאין יודעין האמת הברור למי להתקרב, צריכין לעת עתה להתקרב לאלו המנהיגים. כי ברובם יש טוב הרבה, וגם בתורה שלהם יש טוב הרבה, רק שיש בהם אחיזת המדמה. על כן כל זמן שאין יודעין מהצדיק האמת ששבר המדמה לגמרי, צריכים להתקרב להם, בבחינת אם לא תדעי וכו', צאי לך וכו', וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. וזהו, השקו הצון ולכו ראו. היינו שאמר להם שהגאולה אי אפשר לקרב על ידי תורה כזאת, אך אף על פי כן השקו הצון ולכו ראו, מאחר שאין יודעין עדיין מנקודת האמת וכנ"ל. ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן וכו'. והשיבו ואמרו לו שגם זה לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וכו'. היינו, שגם התורה וההנהגה הזאת אין אנו יכולים, כי אם על ידי שמתאספים יחד כל העדרים. כי בעת האסיפה והקיבוץ שמתקבצים הרבה מישראל אצל כמה גדולים ומנהיגים, אז הן כל כביר לא ימאס, ויכולים להמשיך לפי שעה איזה מימי התורה להשקות הצון קדושים. אך אחר כך והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, שחוזר היצרור אל למקומו. וכמבואר במדרש על פסוק זה, ונאספו שם כל העדרים, זה הציבור וכו'. והשיבו את האמת שכיוון שהם יוצאים להם, יצר הרע חוזר למקומו. עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצון, שבתוך שדיבר עמם בתוך כך ראה והסתכל על הטוב הצפון בדבריהם, דהיינו התורה שנפלה אצלם. וזהו, ורחל באה עם הצון, שראה את התורה שהיא בחינת רחל, שבאה עם הצון קדושים ומנהגת אותם. כי הצדיק בחינת יעקב יכול למצוא תורה בכל הדיבורים שמדבר עם העולם. וזהו, ורחל באה עם הצון אשר להביא הקירואי. כי באמת, התורה שמונחת בגלות בכוח המדמה, התורה בעצמה קדושה ותורה מאוד. והשם ידבר חומל על עמו. וכל זמן שאין זוכין למצוא נקודת האמת שהוא מנהיג האמיתי, אז היה תורה בעצמה מנגד ישראל. וזהו, ורחל באה עם הצון אשר לאביה כי רואי, היא דייקה, שהיא בעצמה בחינת רחל שהיא התורה, היא דייקה רואה ומנהגת את הצון אשר לאביה, שהם הנפשות המתקרבים למנהיגים הנעל, שיש בהם אחיזת לבן בחינת כוח המדמה, שאין בהם כוח להנהיג את ישראל. רק השם יתברך חומל על עמו שהתורה בעצמה בחינת רחל ביתו, מנהגת את ישראל לפי שעה, עד אשר השם יתברך מסבב סיבות לטובה שהצדיק האמת בחינת יעקב נותן עינו על זה ועושה כמה תחבולות ומוסר נפשו עד שמוציא ומעלה את התורה בחינת רחל מתוך בית לבן, מתוך כוח המדמה, והוא מתייחד ומתחבר עם התורה הזאת עד שמתקן כל העולם על ידה. כי הוא מברר את התורה הזאת ומעלה אותה לשורשה ומחדש על ידי זה חידושים נפלאים שהם עצות אמיתיות להנהיג את ישראל. כי רק הוא יכול לגול את האבן מעל פי הבאר בנקל, בבחינת ויגול את האבן מעל פי הבאר, כמי שמעביר פקק מעל הצלוחית. כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה כלל כל הפרשה שמדברת אחר כך, איך לקח והוציא יעקב את רחל ולאה מבית לבן, והוליד מהם כל 12 שבטי ים. היינו שיעקב בחינת הצדיק האמת ברר את כל התורה שנקראת אשת חיל, בחינת רחל ולאה. ברר הכל מבית לבן, מאחיזת המדמה, ועל ידי זה הוליד שבטייה, כי עיקר קיום ישראל על ידי זה, ועל ידי זה הוציא כל הצון מבית לבן שהם עדרי צון קדושים, כי הוציא כולם מגלות המדמה וישיבם אל האמת, כי יעקב בחינת עצם האמת, בחינת ייתן אמת ליעקב, כנ"ל. דלת. וזה בחינת עקודים, נקודים וברודים. הם בחינת גוונים, בחינת כלליות הגוונים שהם גדולת הבורא, שעל ידי זה מכניעים כוח המדמה, כוח הבהמיות, שהם בחינת צון לבן, ומבררים הטוב שהם בחינת צון קדושים, צון יעקב, בחינת ואתן צוני, צון מראיתי, אדם אתם. ועל ידי הגוונים, שעל ידי זה מכניעים המדמה, על ידי זה זוכין אל השכל בשלמות, שהוא שכל בכוח ושכל בפועל ושכל הניקנה. וזהו גם כן בחינת עקודים, נקודים וברודים, שהם כלל כל המויכין והשכליות, שהם כלל כל העולמות והשתלשלותם מראש ועד סוף, שכולם נתבוא על ידי חוכמתו יתבח, כמו שכתוב כולם בחוכמה עשית. כי היית בעץ חיים שתחילת שורש האצילות, וכל מה שנתאווה שם נקרא בשם עולם מעקודים. ואחר כך נמשך אורות השבעה מלכין קדמיין דמיתו, כי היה בהם מיטה ושבירה וכו'. וזה בחינת עולם הנקודים. ואחר כך היה עולם התיקון, שעל ידי זה עיקר התאוות וקיום כל העולמות מתחילת האצילות עד סוף העשייה. וזה בחינת ברודים. ומאלו השלושה בחינות שהם עקודים, נקודים וברודים, נמשך ונשתלשל בחינת השלוש בחינות שיש בשכל, שהם שכל בכוח וכו'. כי שכל בכוח זה בחינת עקודים ששם אין שום השגה, כי הוא קודם האצילות, ומשם נמשך בחינת שכל בכוח. ואחר כך מוציאים השכל מכוח אל הפועל, ואז נתאבין השבעה מלאכים הנ"ל, שהם שורש השבע מידות, שהם בחינת שבעה ימי הבניין. אבל שם יש עדיין בחינת שבירה, כי אי אפשר לברר השכל לעמיתו בתחילתו מיד. וקודם שמולידין ומחדשין איזה דבר לעמיתו, צריכין להופכו ולשברו מתחילה בכמה בחינות. ואחר כך מבררין השברים ומחברין אותן ומתקנים אותם על ידי תוספת השכל החדש שממשיכין. ואז בונין ומשלימין החידוש על מתכונתו כידוע ומובן כל זה למי שזוכה לחדש חידושין, או אפילו אם אינו מחדש בעצמו, רק שמעיין בספרים ומבין דרכי החידוש. כי על פי רוב צריכין מתחילה לומר כמה סברות ולבנות כמה בניינים שאינם מתקיימים, שאין יכולים לברר על ידם ההלכה והחידוש לאמיתתו. וזה בחינת בוני עולמות ומחריבן, בחינת שבירת המלכים, בחינת עולם הנקודים, שכל זה נעשה בעת שמוציאין השכל מכוח אל הפועל, שהוא בחינת בניין העולמות, כי כולם בחוכמה עשית כנל. ואחר כך, אף על פי שכל הסברות והשכליות שהוציא בתחילה לא נתקיימו ונשברו, אף על פי כן צריכים לחזק עצמו אחר כך וללקט ולברר מהם כמה נקודות טובות, כמה סברות ישרות שנמצאים ומפוזרים בהם, ולהוסיף עליהם שכל חדש ולחברם עליהם ולקבץ אותם יחד, עד שנשלם הבניין והחידוש על אמיתתו. וזהו בחינת עולם התיקון, בחינת עולם הברודים, וזהו בחינת שכל הנקנה שהוא עיקר קיום הדבר על מכונו. ועיין בעץ חיים ותבין. ויעקב עשה כמה תחבולות לזה בכמה דרכים, עד שהמשיך בחינת התגלות הגוונין על עדרי צון קדושים שלו, כדי להכניע מהם המדמה ולהביאם אל השכליות הנ"ל. וזה, ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וארמון, ויפצל בהם וכו', מחשוף הלבן אשר על המקלות. ואיתה, שזה בחינת סוד התפילין, שהם כלל התורה שהוקשה כולה לתפילין, כלל המויכין. היינו, שיעקב בחינת הצדיק שהוא נקודת האמת, המשיך בחוכמה נפלאה כל המויכין הקדושים בדרכים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, עד שהכניס החוכמה והשכל האמת בתוך המויכין של כלל ישראל, שיכנוס החוכמה והשכל האמת בתוכם היטב, שיבינו האמת לאמיתו, עד שלא יהיה כוח לשום מטעה של הכוח המדע מבחינת לבן, להעבירה מזה חס ושלום. וזהו בייצג את המקלות אשר פיצל ברעתים בשיקתות המים וכו'. ברעתים הם רעיתי מויכין, כמו שיטה בזוהר הקדוש. היינו, שיעקב הציג ותחב את המקלות שהם מבחינת חידושי התורה שחידש וגילה בשכל אמת ונפלא ונורא כזה, הציג ותחב אותם ברעתים בתוך רהיטי מויכין של תלמידיו המתקרבים אליו. וזהו ויצג, ויצג דייקה, שהציג ותחב חידושים שלו אמיתיים ברהתים בתוך רהיטי מויכין שלהם, שיהיו תחובים בהם בעומק גדול, עד שלא יהיה כוח לשום טעות של המדמה להעבירה מהם חס ושלום, כי כבר הם מבינים האמת היטב. וזהו ברהתים בשיקתות המים, ברהיטי מויכין, במקום ששותין מימי התורה והדעת, שם מציג את המקלות הנפלאים שלו שהם מבחינת השכליות האמיתיים שלו, שמכוונים את האדם בכל עת לדרך הישר, כמו המקל שמכוון את העדרים אל הדרך הישר. ועל כן נקראת ההנהגה והממשלה בשם מטה ומקל, כמו שכתוב, מטה עוז שבט למשול, וכן בכמה פסוקים. וזהו אשר תבונה הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה בבואן לשתות, כדי שיבואו שאר הצון קדושים לשתות ממימי התורה והדעת, לנוכח הצון קדושים ששתו כבר, שזכו כבר להכיר האמת לאמיתו, ויחמנה בבואן לשתות, שחממו עצמם בחמימות והתלהבות דקדושה, ברשפה אש על עבת יה, לעבוד השם יתברך ולהתפלל בחמימות והתלהבות, ולא ילכו עמו בקרי חס ושלום, בבחינת קרירות שנמשך מסיטרה דה המולק שהוא סיטרה דה לבן, אשר נאמר בו אשר קרחה בדרך. כי כל מי שאינו יודע מנקודת האמת הנעל, אפילו מישהו איש כשר ועובד השם יתברך ומתפלל ועוסק בתורה, אבל כל עבודתו הוא בקרירות בלי שום חיות והתלהבות וחמימות דקדושה. ואין להשם יתברך שעשועים מעבודה כזאת כי הוא בבחינת שינה, כמבואר במקום אחר בהתורה פתח רבי שמעון בסימן סמך. אבל יעקב, בחינת נקודת האמת, המשיך תורה, בחינת מקלות, להנהיג העולם בשכליות נפלאים כאלו, עד אשר הציג ותחב השכל האמיתי בתוך רעיתי מויכין של המתקרבים אליו, עד שכל הצון קדושים שיבואו לשתות ממימי התורה, לנוכח הצון הקדוש שלו, התחממו עצמן בחמימות דקדושה לעבוד השם מטבח ולהתפלל בחמימות והתלהבות דקדושה. כי עיקר חמימות דקדושה על ידי תנועת השכל האמת, כמו שמבואר בתורה עתיקה בסימן חף א'. וזהו, והיה בכל יחם הצון המקושרות, ופרש רשי הבחורות, ושם יעקב את המקלות וכו', ובעטיף הצון לא ישים, ופרש רשי לשון איחור וכו'. זה בחינת מה שכתב האדמור שהנערים בקל להשיב אותם מהזקנים, כמו שכתוב בספר א' ב', וכמו שמבואר על פסוק תאיתי כסה עובד. היינו שיעקב שם כל מגמתו לקרב בני הנעורים, להוציאה מבחינת לבן מהכוח המדמה, כי עדיין הם רכים בשנים ולא נשתרש אצלם הסברות של טעות המדמה. אבל הזקנים שכבר נשתרשו בטעותם של המדמה, קשה להשיבם עתה אל נקודת האמת עד ירחמו עליהם מן השמיים. וכן כל הפרשה סובב והולך על קוטב זה, על המלחמה שבנקודת האמת, בחינת יעקב, לבין כוח המדמה שהוא בחינת לבן הארמי בנחור כנל. וכל המלחמה והעבודה והיגיעה של יעקב, הכל בשביל הבנים והצון שהם בחינת בנים ותלמידים. כי אם יעקב בעצמו לא היה ללבן שום עסק ומריבה, כמובן בפרשה. כי יעקב בעצמו כבר שיבר המדמה בחינת לבן לגמרי, ונקי ממנו לגמרי, וידו מסולקת ממנו ואין לו שום עסק בו. רק יעקב מסר נפשו בהגיעות קשות וטרחות ותחבולות כאלה, הכל בשביל הצון והבנים. היינו להוציא בניו ותלמידיו מבחינת בית לבן, מבחינת המדמה. ומחמת שהמלחמה גדולה וחזקה מאוד מאוד, כי הוא מתגבר ומתפשט ומשתתח מאוד בכל דרגה ודרגה, וכל מה שמנצחין אותו מעט מתפשט ומשתתח יותר ויותר, וכמו שאמרו אבותינו זה על כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, על כן הוכרח יעקב לברוח ממנו בהיחבא עם רחל ולאה שהם כלל התורה, ועם כל הבנים והצון, ולבן רדף אחריהם וביקש לעקור את הכל חס ושלום, כמו שכתוב ארמי עובד אבי, כי עדיין לא הכניעו אותו כראוי לולי השם שהיה לו וכו'. בחינת לולי אלוקי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי, את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוקים. היינו שהצדיק האמת בחינת יעקב אומר ללבן, שבוודאי לפי גודל רדיפתו והתגברותו על בניו וצונו, בוודאי לא היה באפשרי לעמוד נגדך לולי אלוהי אבי וכו'. היינו שהשם מטבח בעצמו מוכרח כביכול להכניס עצמו בזה, לעזור לישראל המתקרבים להצדיק האמת, להצילה מכל הרדיפות של לבן הארמי. כמו שאמרו אבותינו זה על ילמה לקדוש ברוך הוא עוזרו וכו', שנאמר השם לא יעזבנו בידו. וכמו שכתוב, לולי השם עזרת לי כי מעט שכנה דומה נפשי. דומה זה בחינת כוח המדמה, שאי אפשר להינצל ממנו לגודל התפשטותו בכל דרגה לולי השם עזרת לי. וזהו, את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוקים וכו'. היינו שהצדיק האמת אומר שהשם יתברך ראה את עוניו ואת יגיע כפיו, כי הוא בעצמו יגע וטרח הרבה מאוד בשביל הצון הזה להוציאם מהמדמה, להעלותם אל השכל, לקרבם לשם יתברך. ועל כן, אף על פי שהם לא ניצחו המלחמה כראוי, עד שעדיין יש כוח ללבן בחינת המדמה לרדוף אחריהם ולהשיגם. ואף על פי כן השם יתברך חמל על היגיעות והטרחות והמסירת נפש של הצדיק האמת, שמסר נפשו מאוד בשביל כל אחד ואחד, ועל ידי זה השם יתברך בעצמו לוחם עם לבן ומגרשו מצון יעקב, בחינת את עוני ואת יגיע כפי ראה אלוקים ויוכח אמש. וזה שאמר יעקב ללבן, מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחריי. היינו שיעקב הצדיק האמת מריב עם לבן הערבי ואומר לו, מה פשעי ומה חטאתי? היינו איזה חטא ופשע מצאת בי בעצמי אשר אתה רודף אותי. הלא אין לך שום כוח וכתרוג עליי, כי תהילה לכל אני זך ונקי וצח לגמרי מכל חטא ופשע. כי אין לי שום הסתכלות בזה העולם כלל אפילו כאף עין וכו'. כי מיששת את כל כליי, מה מצאת מכל כלי ביתך? כי אין בי שום אחיזה ונגיעה ממך, כי אני נקי מהמדמה לגמרי לגמרי. שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו. היינו, שאמר שהוא מרוצה לעמוד לדין לפני כל מי שירצה, הן לפני אחיו של יעקב, הן לפני אחיו של לבן. היינו, הן לפני אותן שמסיטרא דקדושה, הן לפני אותן שמסיטרא אחרא מסיטרא דלבן. כי לפני כולם יצדק בדין, כי כולם לא יוכלו למצוא בו שום שמץ ושום צד אחיזה משום ריח של איזה תאווה ומידה שבעולם הנמשכת מכוח המדמה. כי אני זך ונקי וצח לגמרי. אף גם היו לי הגיעות ותרחות גדולות בעבוד השם יתברך בשביל כלל ישראל. בחינת הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה. שיגעתי וטרחתי הרבה בהתבודדות ותורה ותפילה ביום ובלילה, בתוך שדות ויערים, בתוך חורב וחמימות גדול, ובעת הקור והקרח בלילה. שגם אז הלך בדרך יחידי בהתבודדות, ויגעתי וטרחתי בהגיעות גדולות מאוד בעבוד השם. ותידד שנתי מעיניי, הכל בשביל השם יתברך, בשביל לקרב אליו נפשות ישראל. על כן, אף על פי שהנפשות המתקרבים עדיין לא ניצחו המלחמה, אין לך כוח לעשות להם מאומה. כי כוחי וכוח אבותי הצדיקים האמיתיים יגן עליהם להצילה ממך. כי השם יתברך בעצמו יעמוד בעזרי עד שאגמור מהם מה שהתחלתי לקרבם כולם להשם יתברך, עד שיצמח מהם מתגלות האמת לכל באי אוילום, כמו שכתוב אמת מארץ תצמח וכו'. מאותן שמונחים עד הארץ, מהם די כי יצמח האמת לכל באי אוילום, כי שפת אמת תיקון לעד וכוש תקאי. תתבב. הלכות מתנת שכיב מרע. נחזור לעניין ראשון. וזה בחינת מתנת שכיב מרע שמתקיימת בלא קניין, כמו שאמרו אבותינו זל, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. כי עיקר כל השינויים והחזרות הם בכוח המדמה. כי עצם השכל הוא כולו אמת ואין בו שינוי וחזרה. כי עיקר השכל הוא אמת. דיינו להשיג ולהבין כל דבר לאמיתתו. וכשאין מבין בחוכמתו ושכלו אמיתת הדבר, אף על פי שאומר בזה העניין כמה שכליות, אין זה חוכמה כלל מאחר שלא עמד על אמיתת של דבר. כגון, הרופא הדקטר, אם יאמר כמה סברות שכליות שצריכים סם זה לרפואת איזה חולת. אם באמת סם זה אינו מועיל לו, אדרבה יזיק לו, אין חוכמתו נחשבת לחוכמה כלל, מאחר שהמית נפש בחוכמתו. ועל חוכמה כזאת נאמר, חוכמתך ודעתך היא שובבותך. ועל כן עיקר החוכמה שישכיל בתחילת כל דבר, שירצה לעשות על אחרית דבר. ומה יצמח מזה? ולא יעשה שום דבר ולא יצא מפיו שום דיבור שיצטרך אחר כך לחזור עליו ולשנותו חס ושלום. וכמו שאמרו אבותינו זל, מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. וזה בחינת איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שצריך לראות בכל דבר שרוצה לדבר או לעשות מה יהיה נולד מזה, שלא יצטרך לחזור ולהתחרט עליו בעולם הזה או בעולם הבא. נמצא שעיקר החוכמה והשכל הוא אמת ואין בו שום שינוי וחזרה. ועיקר כל השינויים הם בבחינת המדמה שאינו מבורר. כי שם מצויים כל הטעותים והשינויים. כי בתחילה נדמה לו שצריך כך למכור זה הדבר, ואחר כך מתהפך סברות המדמה ומתחרט על זה. ובשביל זה תקנו חכמנו זה על כל הקניינים, שאין המקח נגמר בדיבור לבד כי אם בקניין. כי שיערו בחוכמתם שאין הדעת נמשך לתוך המסע ומתן, כי אם על ידי קניין זה. כי עיקר כל הקניינים הם על ידי הדעת כמו שמבואר במקום אחר. וכל זמן שלא היה בו קניין, אפשר לשנות על ידי כוח המדמה ששם כל השינויים. כי אין נמשך הדעת לתוך המסע ומתן, כי אם על ידי הקניין שתקנו חכמנו זה על כל אחד כפי קניינו. ועל כן מתנת שכיב מרשי לאחר מיטה מתקיימת בלא קניין. כי אחר מיטה מתבטל המדמה, כי הוא כוח בטל, ואין שליטתו כי אם בחייו בשביל הבחירה. אבל אחר מיטה כוח מדמה מת ובטל לגמרי, כי שם עיקר סיטרה דמותה ואין נשאר ממנו כלום. כי אין נשאר מהאדם אחר מותו כי אם שכל הניקנה שהוא שכל האמיתי, כמבואר שם בתחילת התורה הנ"ל, שעיקר ההשערה של האדם אחר מותו הוא שכל הניקנה. ועל כן אז מתקיימת המתנה בלא קניין כלל, על ידי שכל הניקנה שנשאר מהאדם אחר מותו. כי כוח המדמה שממנו כל השינויים כבר נתבטל כנ"ל. כי כל אחד מישראל, אפילו איש פשוט, יש לו איזו נקודה טובה שנשאר ממנו, שהיא בחינת שכל הניקנה, שעל ידי זה יזכה לחלקו לעולם הבא. כי כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. וזהו דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמה. כי כתב מכניע כוח המדמה, כי הכתב הוא לזיכרון, בחינת כתוב זאת זיכרון בספר וכו'. והזיכרון והשכחה הם בבחינת כוח המדמה, כמו שמבואר במקום אחר. וכשחותבים הדבר לזיכרון, בזה מבררין המדמה שלא יומשך ממנו שכחה וטעות ושינוי. נמצא שכתב הוא בחינת תיקון המדמה. וזה בחינת מסירה שמוסרין הדבר לרשות הלוקח והמקבל, שזהו גם כן בחינת הכנעת המדמה. כי כשנמסר ונכנס הדבר מרשות הנותן לרשות המקבל, אז נגמר הבירור ועליית הדבר. שאז הכנעת המדמה שהוא בחינת הקליפות שסביב הניצוצות שבהמסע ומתן וכנל. ועל כן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. כי דבריו נגמרין ונתקיימין לאחר מותו בלא קניין כאילו היו כתובים ומסורים. שהם בחינת הכנעת המדמה שעל ידי זה נגמר הקניין. כי אחר מותו נתבטל המדמה ולא נשאר כי עם בחינת שכל הניקנה. שעל ידי זה נתבטלין השינויים והחזרות שבאין על ידי המדמה, ונתקיים הקניין על ידי בחינת שכל הניקנה שנשאר ממנו כנל. ראשי פרקים להלכות מתנה הלכה ה. משפט וצדקה וכו', אוהב צדקה ומשפט, במקום משפט אין צדקה ובמקום צדקה וכו', ואתה במשפט תעשה צדקה. וזה מנפלאותיו העצומים מתברך שאי אפשר להבין ולהשיג כלל. כתבו בשוקה וחתמו בברה כי יחידלה לב ומתנת תמירתה, כי מתנת תמירה אין המתקיימת ויכול לחזור בו, כי עיקר בחינת מתנת חינם להוציא החסד הנפלא מהאלם אל הגילוי, כי באמת הכל חסד וטוב, כי השם מתברך כולו טוב כולו חסד, וכל מידת הדין גם כן חסד גדול כדי שיהיה כלי לקבל החסד וכו' כמובן מזה, שזהו בחינת בגבורות ישע ימינו וכו'. וכמובן על פסוק אברהם הוליד את יצחק. אך בהכרח שבתחילה יהיה החסד באלם גדול ואין רואין בהשקפה ראשונה כי אם בבחינת הדין. וכל זה נמשך מבחינת בתחילה עלה במחשבה לבוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים במידת הדין. אבל הרחמים בהיעלם, וזה בחינת חושך שקדם לאור, וזה בחינת ישת חושך סיטרו, וזהו בחינת והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו', ורוח אלוקים וכו', דרוכו של משיח וכו'. ומשם נשתלשל בכמה השתלשלות עד שנתאבה בחינת קליפה קודמת לפרי, שמשם כל הבחירה. וזה בחינת ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים וכו'. וזה בחינת ההיעדר קודם להוויה המובא בספרים. ומשם התגברות השקר. וזה בחינת ואלה המלאכים וכו' לפני מלוך מלך וכו'. ומשם התגברות הגלות של עכשיו קודם שהתגלה האמת והחסד בשלמות וכו'. כי הבחירה בשביל לקבל השכר במשפט שלא לאכול נעמה דחיסופה. אבל על ידי בחינת צדקה ומשפט שנכללים יחד, שאי אפשר להבין שמשם בחינת מתנת חינם, ואף על פי כן לא יהיה נעמה דחיסופה, ועל כל פנים לא יפסיד מאילו לא היה לעולם כלל. על ידי זה יכול להתקן, והכל בכוח הצדיק הגדול וכו'. בן ועבד, העבד מקבל פרס שטרח מה שמגיע לו, ואף על פי כן אין שכרו וסעודתו עולה כנגד שעשועים וסעודת הבן שמקבל מאביו, אף על פי שהוא מתנת חינם. אבל האדם בזה העולם אין זוכה לזה, כי אם על ידי הצדיק שעשה כבר כל מעשה עבד במסירת נפש עצום, וזכה לבחינת בן בתכלית השלמות, וגם אחר כך עשה כל מיני עבדות, כמו שמבואר על פסוק וחמלתי וכו' בסימן ה' ליקוט את עניינה, והוא יכול לזכות כל ישראל שיהיו בכלל בנים אתם וכו', ואז יזכו הכל לסעודה של העתיד כבן היושב על שולחן אבי וכו'. אבל בוועד היה אף על פי כן לא יהיו הכל שווין וכו'. אבל גם הקטן שבכולם ירוויח הרבה הרבה במה שהיה בזה העולם, אף על פי שסבל מה שסבל ועברו עליו מצולות ים וכו'. והכל יתהפך לטובה על ידי בחינה הנ"ל, על ידי הצדיק הנ"ל. אם כבנים, אם כעבדים. נעשה ונשמע מדרגה לדרגה, עד וכו', עד תורת השם ותפילת השם ממש. אבל כשרוצה להעתיק מדרגה לדרגה, צריך שיהיה ירידה קודם העלייה וכו', ואז יורד גם מה שהשיג מקודם וכו', ואז צריך להתחזק בהרשים וכו', ועל ידי זה ישמח בבחינת כחדוות השם וכו', והתחזק בעזות נמרץ אז דייקה, הן כנגד עזות הגוף, ובפרט כנגד עזי פנים וכו'. ומחמת שכל עליותיו ירידותיו בקטנות גדול מאוד מאוד בבחינת אחות לנו קטנה וכו', מה נעשה לאחותנו ביום שידובר בה? על כן, העיקר על ידי התחזקותו לאחוז עצמו בצדיק האמת שזכה כבר לתורת השם ותפילת השם ממש, שממנו כל השמחה והעזות דקדושה. ובעניין זה הוא עיקר מה שאין יודעין מאיכן ההתחלה, כי הא באטליה, וכמו ששמעתי עניין זה לעניין עזות דקדושה ביותר. כי באמת כל הבחינת נעשה ונשמע אפילו בתכלית הקטנות נמשך הכל מהנעשה ונשמע גבוה הנ"ל, כי באמת הכל אחד, בחינת נעשה ונשמע אמרו כאחד. כי כל התורה והתפילה הכל ממנו התברך וכו', וכל ההתחזקות בשעת הירידה אפילו אם נמשכת במה שנמשכת, הכל על ידי בחינת מתנת חינם בכוח הצדיק הנ"ל. מתנת חינם הוא בחינת נשמע כדלקמן, ועל ידי זה יכולים להוציא החסד מהאלם אל הגילוי, ואז דייקה מתקיימת המתנה, ומשם נמשך מה שתקנו חכמנו זל בעוצם רוח קודשם, שגם בגשמיאס מתנת מירתא אינה מתקיימת כנ"ל. וצריך לכתוב כתבו בשוקה, כי עיקר שורש בחינת מתנה נמשך מבחינה נא להוציא החסד, בחינת מתנת חינם מהאלם אל הגילוי. והתחנן מתנת חינם, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך, להראות דייקה, להראות ולגלות מה שהיה בתחילה נעלם מאוד. כי חסדים שהמשיך משה רבנו לא נתגלו מימות עולם. על כן עברנה וכו', ששם עיקר ההתגלות הנ"ל. אבל השם יתברך אמר לו רב לך וכו', כי עדיין אין הזמן לזה וכו'. הראינו השם חסדך וישעך תיתן לנו. המלאכים כתרגו מהאנוש כי תזכרנו וכו', כי רובם לא יוכלו לעמוד בניסיון. והשיב להם השם יתברך, לחינם נקראת רחום וחנון, כי אף על פי שהעולם נברא בשביל משפט, אף על פי כן גם מידת רחמנותי בחינת צדקה יתקיים. ואז יתקיים העולם על ידי שני הבחינות אלו יחד שאי אפשר להשיג. והכל בכוח הצדיקים שיעמדו בניסיון ויזכו וכו'. כי שאלת המלאכים הוא כמו ממה נפשך, אם תתנהג במשפט אם כן לא יתקיימו, ואם בחסד אם כן נעמה דחיסופה, ואם כן למה כל התורח הזה של הבריאה? אבל השם יתברך ברא הכל בשביל הצדיקים שיזכו במשפט, והם ימשיכו גם בחינת צדקה, ויוכללו הכל ביחד ויקיימו העולם בבחינה הנ"ל. סוגריים שייך לאל. חושך קדם לאור. וזה בחינת הירידה שקודם העלייה. וכל האיסורים והצרות אחמנה לצלן בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות שקודמין לכל הישועות והחסדים וכו'. אבל בתחילה הן רואים רק את האיסורים ומשם כל הבחירה. ומשם כל ימיו כעס ומחאובות למי שאינו זוכה להסתכל בכל יום על האמת לאמיתו, להחיות את עצמו בכוח הצדיק האמת בבחינת תלמה למילך וכו'. וכל זהו מבחינת תחילת הצמצום של חלל הפנוי שקדם לכל ההוויות של כל העולמות, וכן הוא בכל עולם ובכל דרגה של כל אדם. שייך לעניין מתנת מירתא וכו'. הנותן מתנה לחברות צריך להודיו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'. נעשה ונשמע תורה ותפילה נגלה וניסתר בחינת משפט וצדקה. והעיקר ושורש הכל הוא בחינת תורת השם ותפילת השם. בכל ראש השנה נעשה מה שהיה בתחילת הבריאה כמובן בחית והאריזל, אבל בוודאי בכל שנה ושנה נעשה חדשות לגמרי מעין שהיה בתחילת הבריאה, רק שאתה הוא בבחינת התחדשות נפלא מה שלא נעשה מעולם. ועיקר התחדשות הוא בבחינת המתקת הדינים בהמשכת חסדים ורחמים חדשים לגמרי מה שלא היה מעולם. כי מתחילה עלה במחשבה וכו' וראה וכו', ושיתף מידת הרחמים במידת הדין ומשם כל הבחירה, כי משם שורש היצרור ושבירתו וכו', כמו שמבואר בסימן הענבט ומרומז בזוהר הקדוש ובדברי רבותינו ז"ל. אבל בתחילת הבריאה היה כל מיני הווה כביכול שאי אפשר להשיג כלל והיה בלי טעות הדלטטה. ועל כן בכל שנה צריכים להמשיך בחינת מידת הרחמים הנ"ל מחדש, לתקן הפגמים והקלקולים והדינים של אותה השנה בחסדים ורחמים נפלאים, עד שעל ידי זה יוסיפו תיקון גם ברחמים שנמשכו כבר בשנים שעברו. וכן צריכים בכל שנה עד שיבוא הגואל צדק ויגמור התיקון בשלמות, וזה עיקר התשובה שהוא בחינת צדקה הנ"ל, בחינת תשובה, בחינת תפילה, בחינת נשמע וכו'. ועל כן ישמחו יחד תשובה, תפילה, צדקה, והכל בבחינת נשמע נגד התורה שהוא בחינת נעשה, בחינת משפט, שלפי המשפט אין מועיל תשובה חס ושלום, ואפילו אם יועיל הוא במשפט גדול וכו'. אבל צריכים בכל שנה רחמים חדשים לגמרי שהכל יוכל להתקן במתנת חינם. וכל זה נעשה על ידי הצדיקים הזוכים לבחינת תורת השם ותפילת השם ממש ואבן מאוד. כי אפילו הצדיק הגדול הזוכה להיכלל בתחילת האצילות עדיין וכו', עד שנכלל כולו באינסוף וכו'. ושם התורה תורת השם ממש ותפילת השם ממש, ושם כולו אינסוף. ומאז נתחדש העולם בכל שנה בכוחו מבחינה זאת, על כן על ידי זה יוגמר התיקון בשלמות במהרה בימינו אמן. תיקו בחודש שופר וכו'. כי חוק לישראל הוא בחינת נסתר, בחינת תפילה, בחינת צדקה. משפט לאלוהי יעקב, בחינת משפט הנ"ל, בחינת תורה וכו'. תיקו בחודש שופר, בחודש דייקה, בחינת התחדשות הנ"ל. וזה עיקר בחינת התחדשות המוריחין והמתקת הדינים שעל ידי השופר נמשך בכל ראש השונה מחדש לגמרי וכנ"ל. בחינת עדות ביוסף סמו, בצאתו אוספת לא ידעתי אשמע, בחינת השגת הנשמע הנ"ל, ששומעין ומבינים מה שלא היו יודעים מתחילה כלל. וכן צריכים בכל שנה ואבן מאוד, וזהו בחינת הרחב פיך והמלאו וכו'. וזה בחינת מה שמעוררים, בחינת שורש התשובה שהוא בראש חוידש, והעיקר בראש השונה שהוא בראש חוידש. ומראש השונה צריכים להמשיך בחינת התחדשות בכל יום ויום. כי בכל יום הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו מעשה בראשית. ועל כן בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו והקדוש ברוך הוא עוזרו. וזה נמשך מבחינת בתחילה עלה וכו', ועל כן צריכים בכל יום חסדים חדשים לגמרי. והכל נמשך מראש השונה מבחינה הנ"ל. מגדיל ישועות מלכו שמגדיל הישועות עד אין קץ. ועושה חסד למשיכו וכו' עד עולם, בחינת ולשלום אין קץ. לקדושים אשר בארץ צמא ואדירי וכו', שבריבוי עוצם הקלקולים חס ושלום, אין שמיכה כי אם על צדיקים שוכני עפר, ועל כן משתתחים על קבריהם הקדושים, כי אז דייקה ממשיכים חסדים נפלאים בכל פעם, חדשים לגמרי, בפרט בראש השונה. כי במתים חופשים מן המצוות, ואז אין עובדה עוד להרוויח שכר על ידי בחינת משפט, כי מה שפעלו כבר בחייהם אשר להם. אבל עתה כל שעשועם ביותר הוא שממשיכים בכל פעם חסדים חדשים עד שיגמרו בשלמות מה שהתחילו. וזה יבוא שלום מנוחה על משכבותם וכו', ואתם קרבו הנה בני עוננה, זרע מנאף וכו', על מי תתענגו וכו', הלא אני מחשב וכו'. כי בוודאי אין לכם שום סמיכה על מעשיכם, כמו שכתוב שם, ואת מעשייך לא יועילוך, רק אני אגיד צדקתך. וכמו שמעריך שם אחר כך, והחוסה וינחל ארץ וכו'. ואמר סולו סולו פנו דרך וכו', לומר שבוודאי כפי מעשיכם, וכמו שמזכיר שם עניין מעשיהם. והעיקר פגם הברית ופגם האמונה, וכמובן בפירוש רשי במשלה וכמה מקומות, ושם במקומו, שמוכיחם על עבוד הזור שלהם שהוא בחינת פגם אמונה, וגם מוכיחם על ניאוף ממש רחמון אל יצלן. על כן בוודאי אין לכם שום סמיכה, כי אם על חסדים חדשים נפלאים, שממשיכים לצדיקי אמת. והעיקר שוכני אפר בחינת תנוחו על משכבותם וכו'. ואתם קרבו הנה על ידם, תוכלו גם אתם להתקרב אם תרצו. אבל כשאתם הולכים חס ושלום בדרכיכם, על מי תתענגו וכו'. וכמו שמוכיחם שם. וסיים לטובה והחוסה בי וכו'. ואמר סולו סולו עד שמסיים בשבת אם תשיב משבת רגליך וכו'. ובזה מסיימין ההפטרה של יום כיפור, כי עיקר המשכת החסד החדש הנ"ל בכל פעם לנצח, הוא על ידי קדושת שבת שקביעה וקיימה, שאגין על אדם הראשון שהוא בחינת מתנה טובה הנ"ל שהיה לו ידבח בבית גנזיו, כי הוא בחינת חסד הגנוז מאוד, בחינתו הגנוז וכו'. ושבת שמה לך ועוד ים, כי עיקר להודיע ולגלות החסד הנ"ל להוציאו מהאלם אל הגילוי, שזהו בחינת מנשמע לנעשה וכו'. והעיקר על ידי בחינת דבקות ורצון וביטול אל האמת, שהוא בחינת תורה אין סוף מכל מיני ירידות שבעולם. עד שבכוח הצדיק שזכה לתורת השם ותפילת השם ממש, יתהפך גם ירידותיו וירידות של כל החפצים באמת לעליות גדולות, אף על פי שמתארך הגלות בכלל ובפרט מאוד מאוד. כי לגדולתו אין חקר, כמו שכתוב שם, כה אמר השם רם ונישא וכו', את דקה ושפל רוח, להחיות רוח שפלים וכו'. וכמו שכתוב, כי הערים ימושו וכו' לבחינת כלל העולם, וחסדים איתך לא ימוש בחינת החסד הנעלם הנ"ל, שאין המלאכים משיגין, שהוא בחינת שורש מידת הרחמים, ששיתף וכו'. שהצדיקים ממשיכים אותו בכל פעם בהתחדשות נפלא, וזה החסד לא ימוש לעולם בחינת חסדי השם, כי לא תמנו וכו' חדשים לבקרים וכו'. והעיקר על ידי קדושת ראש השונה, שהוא חסד נפלא כמו שמבואר במקום אחר. המלאכים אומרים תחילה מלוך עול הארץ כבודו, זה בחינת משפט, בחינת מלך המשפט, מלך הכבוד, כי עיקר כבוד המלך שעושה משפט, בחינת הנשא שופט הארץ וכו'. אבל והאופנים וכל את הקודש ברעש גדול מתנסים לעומת וכו', ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, שזהו בחינת איה מקום כבודו, כמו שאומרים בקדושת כתר בשבת ויום טוב. היינו שאין זה עיקר שבח וכבוד השם ידבח שכבודו שהוא בחינת משפט מלוך כל העולם, כי על ידי זה לבד לא היה מתקיים העולם כנ"ל. רק באמת אין יודעים כלל איה מקום כבודו, כי דרכי משפטו אי אפשר להשיג, מאחר שהמשפט כלול בצדקה, שזה אי אפשר להשיג כלל וכנ"ל. ועל כן אומרים זאת ברעש גדול, כי מזדעזעים מהמתו יתברך אז מאוד, מחמת שמבינים מרחוק שיש חסד נפלא מאוד מאוד, שהוא עיקר גדולת הבורא יתברך, שאי אפשר להם להשיג בשום אופן, כי עם הצדיקים שהיו בזה העולם וכו'. ועל כן אומרים אחר כך ממקומו ופן בהחמיו לעמו וכו', כי משם די כהמשיך רחמים חדשים בכל פעם וכנ"ל. עשרת ימי תשובה כנגד 10 הרוגי מלכוס שרק בכוחם יכולים לשוב ולהמשיך כפורה, ועל כן מזכירים אותם ביום כיפור. כי מעת החורבן נמשך זה החסד רק על ידי הרוגים על קדושת שמחה וכו', שעיקרה מוכללותם הם 10 הרוגי מלכות, שזה בחינת כוח הצדיקים שוכני אפר הנ"ל. כי גדולי הצדיקים האמיתיים אפילו כשמתו על מיטתם מתו גם כן על קידוש השם, כי כל ימי חייהם מסרו נפשם על קידוש השם בכמה וכמה בחינות, מכל שכן בסופם בהסתלקותם ממש. כי חסדך גדול עליו יצלת נפשי משול תחתיה, ואתה השם כל רחום וחנון וכו', תנה עוזך לעבדיך וכו', שמכל הבקושס מבקש על הזות דקדושה. וזה תנה עוזך די כאן נמשך מתורתך ותפילתך ואבן. כי השם יזוז וגיבור, השם גיבור מלחמה, כל ישראל הוא נותן עוז וכו', תנו עוז לאלוקים. וכמו שמבואר מזה במקום אחר לעניין עזות דקדושה וכו', שתלויים זה בזה וכו'. נורא אלוקים ממקדשיך, רבים בבנייני ובחורבני, שאז מכהין עצמן במקדש מעט כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ומשם כל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם וכו'. עוזי אליך זמר כי אלוהים ישגבי אלוהי חסדי, כי על ידי החסדים הנ"ל נמשך עזות דקדושה. עוזו אליך שמור כי אלוהים ישגבי אלוהי חסדי וגומר, כי זה שמחליש דעת האדם זה מבחינת שמהפך מידת הרחמים למידת הדין כמו דרך הרשעים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי תורת חסד שמזהיר את העונש כדי לשוב ולא להתרחק חס ושלום, ומהפך להחליש ולהרחק חס ושלום. אבל הצדיקים בהפך, שמהפכין מידת הדין למידת הרחמים, כי ממשיכין חסדים חדשים תמיד עד שיתקיים יבוקש עוון ישראל ואיננו. כי הירידה תכלית העלייה המחמת שהיה בירידות כאלה והתחזק בעזות קדושה כזה נגד השלכות וכו'. בכוח הצדיק שזכה לנעשה ונשמע הנעל. על ידי זה נתהפך הכל לעלייה, כי על ידי תורת השם ותפילת השם נתהפך הכל לטובה וחסד. ועל כן מתחילים לקום לסליחות תכף אחר שבס, וכמו שאומרים, במוצאי מנוחה כדמנוחה תחילה. כי עיקר המשכת הרחמים וחסדים חדשים לזכות לסליחה הוא על ידי שבת, שהוא מתנה טובה וכו'. כי צריך להודיע שייתן לו מתנה כדי שיכין עצמו המקבל לקבלה, וכמו שכתוב בשבת והכינו את אשר יביאו. כי שבת הוא מתנה טובה כנ"ל, צריך הכנה והזמנה. ואורחות חסדיך גילית לו והודעתו וכו'. השם הלך גאות לבש, לבש השם עוזית הזר, בחינת עזות דקדושה שמשפיע לנו. שעל ידי זה דייקה אף תיקון תבל בל תימות. כי עיקר קיום העולם על ידי זה. כי רק על ידי זה מקבלים ומקיימים התורה כנ"ל. נכון כי שכה מאז בחינת ראש השונה, שאז נעשים כל אלו התיקונים. וזהו מעולם עתה, כי מתחילת בריאת העולם נכון הכיסא להישב עליו בראש השונה, שאז נברא העולם, דיינו אדם הראשון. ועיקר הזאת הוא קולות דקדושה כנ"ל, אבל יש כנגד זה קולות דסיטרא אחרא, שהם עזות דסיטרא אחרא, שמרעימין ומלבלבין בקולם מאוד. וזהו מקולות מים רבים אדירים משברי ים של הסיטרא אחרא, אדיר במרום השם. כי עזות דקדושה עולה עליהם, כי עדותיך בחינת שני עדיים הנה לאמנו מאוד, בחינת עדות השם נאמנה. וזהו לביתך נב הקודש, שהוא בית המקדש, שמשם תצא תורה והוא בית תפילה. השם לאורך ימים, וכמו שפרש רשי שם, אף על פי שערכו הימים, אף על פי כן עדותיך נאמנו מאוד, כי על ידי תורת השם ותפילת השם נזכה לעזות בקדושה תמיד לנצח הכל וכולי כנ"ל. וזה בחינת המדרש פליה המובא על פסוק תקעו וכולי, שהקדוש ברוך הוא אומר לשטן בראש השונה, הווה עדים, הוא מביא את החמה לבד, והקדוש ברוך הוא אומר על פי שיניים עדים יקום דבר. והולך להביא הלבון נביא מתכסת, ומבקש אותה ואינו יכול למוצא. ואז הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. חמה בחינת תורה כמו שפרש רשי על פסוק תחת השמש בקהלת. ולבנה בחינת מלכות דוד כידוע בחינת תפילה. והיא מקבלת מהתורה וגבוה מהתורה בבחינת אשת חיל עטרת בעלה. כי עושים מהתורה תפילה, היינו מתורת השם, ואחר כך נעשה מהתפילה תורה, היינו תורתו. שזוכין לזה רק על ידי תפילה, ועיקר התפילה דבקות וביטול אל האין סוף, ורצון וחיסופין אליו יתברך עד אין סוף. ועל ידי זה זוכין להתפלל כראוי עד שפועלין ועושין מזה תורתו. נמצא שאז התפילה בבחינת נעשה, ואז חוזרין ומבטלין עצמן ברצון וכולי כנ"ל. נמצא שעיקר הנשמע בחינת דבקות וביטול ורצון וכו'. ועל כן אין השטן יכול להביא רק עד אחד שהוא החמה בחינת תורה, דהיינו הפגמים של כל אחד שפגם על ידי מעשיו. כי כתר הנעשה איבדו ישראל. אבל אין סומכין על עד אחד והולך להביא הלבנה והיא מתכסת. כי כתר הנשמע נשאר לישראל מחמת שרצונם וחיסופם אי אפשר לבטל לעולם, כי הכל חפצים לראה את שמך. וכמו שכתוב, מה תאירו, מה תעוררו וכולי, עד שתחפץ, כי הרצון הוא עד אין סוף. ועל כן אינו יכול למצוא את הלבונה, כי מתכסת מאוד, כי פנימיות הרצון הטוב של כל אחד מישראל נעלם מהכל מאוד. וזהו בעצמו מה שכתוב במדרש רבה, שכתר הנשמע נשאר, כי שהן נעשהו בקטנוס גדול מעוצם הירידה בגלות בחינת ותרת פלאים. אבל הרצון בוער עד אין סוף, ועל כן אומרים בכל המצווס כאילו כי ימתיע בכל פרטיה וכו'. ובשביל זה בעצמו צריכים שני עדים שהם מבררים האמת והאמונה, כי בכל מקום שיש שני ישראלים מבחינת נעשה ונשמע וכו'. כי בכל אדם ובכל דרגה יש בחינת נעשה ונשמע. ואף על פי שאיבדו הנעשה בוודאי נשאר הרשימו, כי הלא גם עתה אנו עשינו מקיימים כל המצוות רק שהוא בקטנות וכו' כנל. ועל כן שניים נאמנים לעולם, כי על ידם נבנית האמונה כנל. ואז בתוך שהלבנה מתכסת תוקעין בשופר, כי על ידי הדבקות והרצון הנ"ל נתחזקין ונתעוררין קולות השופר, קול עוז, קול שופר חזק מאוד, לחזק הכל בעזות דקדושה. ואז הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא וכו'. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת קודם התפילה בדבקות ורצון הנ"ל, ואחר כך מתפללין ופועלין בקשתם עד שנעשה בחינת תורתו. ועל כן תכף חוזרין ושועין כדי לעשות מהתפילה בחינת תורתו וכן לעולם. ועל כן הייתה תורתן משתמרת, ועל כן מסיימים התפילה תמיד יהיו לרצון עם ראה פי היינו התפילה, והגיון ליבי בחינת הדבקות הנ"ל. ועל כן אומרים אחר כך עושה שלום שזהו גמר התיקון, ויהי רצון שיבנה בית המקדש מהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך שזהו כלל כל הנ"ל. התורה הנ"ל מדברת מראש ועד רגלין, שני הכתרים בחינת ראש ושמחת עולם על ראשם, על ידם זוכין לקולות היוצאים מהפה שהוא בחינת מלכות וכו' שבראש. ועל ידי זה מתגבר עזות דקדושה להכניע עזות הגוף ונתקן הגוף דקדושה. ועל ידי זה נתקנין חותם הידין והרגלין בחינת ידיים ורגליים, ונעוד סופו בתחילתו ותחילתו בסופו, כמו הדמים והחיות שבקומת אדם שמתגלגלים ורצים ומסבבים מראש עד עקב כמה וכמה פעמים. ועל כן יכולים להתחיל מכל בחינה שירצה, הן מדבקות ורצון הנ"ל, הן מעזות דקדושה שהם קולות וכו'. והכל בכוח הראש שהוא זה שזכה בשלמות לשני הדעים הנ"ל שהם תורת השם ותפילת השם. ובושת פנים לגן עדן וניצול מנעמה דחיסוף הנ"ל. והכל בחסדו הנפלא שאין המלאכים משיגים, כי הם הצדיקים המשיגים תורת השם ותפילת השם שהם בחינת משפט וצדקה וכו'. כי בושת פנים בחינת נשמע כמו שמבואר שם. גם לבאר על ידי זה מאמר הזוהר הקדוש וכדן מגו קלין ושגין דינון גב ותקיף החילה וכו'. ועל דה כתיב גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו בחינת נעשה ונשמע הנ"ל. המלאכים אמרו אשר תנה הודך על השמיים כי הם גיבורי כוח עושה דברו לשמוע וכו'. כי אמרו שגם הם יקיימו מצוות התורה בשכל גדול עד שיזכו אחר כך להשיג גם הנשמע וכו' מדרגה לדרגה. וישיב להם השם מטבח, יצרו יש ביניכם, למצרים ירדתם? כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה, כי אם על ידי ירידה תכלית העלייה, וזה אין שייך ביניכם. והעיקר שבעוצם הירידה די ירידה חס ושלום בכלל ובפרט, כל הקיום על ידי תורת השם ותפילת השם ממש. והעיקר בחינת תפילת השם שהוא מאמר השלם, ששם כלול הכל, אב ובן כחדה, שעל ידי זה נמשך בכל פעם. והעיקר בראש השון חסד חדש נפלא וכו'. כשזוכים לבחינת אב ובן כחדה, אז דייקו בבחינת בן פשלמות. ועיקר בחינה זאת זוכין על ידי שזכה להנ"ל. ביום ההוא יבוקש אבון ישראל ואיננו כנ"ל. ועיקר בקשתם אחרי זה כדי שיזכו שם בו אלומה בו לעלייה יותר גדולה בבחינת ירידת תכלית העלייה, ושם אין שייך אצלם ירידה. אבל על ידי שמורידין עצמן בכל פעם ממקום שהם להעלות נפשות מעומק הבכה, על ידי זה זוכין לעליות גדולות וכו'. וזהו אשר השווה ביתך בחינת הבסמי קדוש שכלול מתורה ותפילה כנ"ל. עוד יעללו חסל הבחינת תפילה שהוא עיקר שלמות השמחה כמו שמבואר שם. וזהו אשר האדם עוז לובך בחינת עזות דקדושה, וזהו מסילות בלבבם שעל ידי עזות דקדושה בחינת שמחה יכולים ליישב עצמן בכל פעם להתחזק ולבלי ליפול יותר חס ושלום ולקיים על כל פונים אל תרשה הרבה כמו שאמרו אבותינו זל וכו' וכו'. וזהו עוברי בעמק הבכה, בחינת הירידה, מעיין ישיתו, בחינת מעיין החוכמה, מעיין מבית השם יצא. גם ברכות וכולי, כי משם כל הברכות, ועל ידי זה ילכו מחיל אל חיל, שעולים מדרגה לדרגה, אין בו אלומה זה ואין בו אלומה בו כנל. כי מקרא זה נדרש על הצדיקים שאין להם מנוחה גם בעולם הבא, היינו כנל, כי כל כוחנו רק מהם וכנל. וזה שאומרים בכל עשרת ימי תשובה, המלך המשפט, אף על פי שבאמת אז עושה צדקה וחסד הרבה וכולי כנל. אך ידוע שהחסד אי אפשר לקבל מריבוי אור, כי אם על ידי הצמצום שהוא בחינת דין, ועל כן באמת הדין והגבורה הוא בחינת חסד גדול. ובכל הדרגות, בכל בחינת תורה ותפילה שהם בחינת משפט וצדקה, גם בהצדקה יש איזה בחינת משפט. כי במדרגה הגבוה זאת הצדקה שהוא בחינת תפילה, היא בחינת תורה שהוא בחינת משפט, והבן היטב. אבל בבחינת תורת השם ותפילת השם, שם התפילה חסד חינם לבד שאי אפשר לקבלו כלל, כי אי אפשר קיים על ידי משפט בחינת תורה. וזה עיקר בחינת לימוד התורה של השם מטבח בעצמו כביכול שעוסק בתורה בכל יום. היינו שכביכול גם הוא בעצמו עוסק לעשות מהתפילת תורה מצדקה משפט. כי כשפועל בתפילתו אצל עצמו לעשות חסד עם ישראל, אי אפשר להמשיכו בעולם כי אם על ידי שמלבישו בתורה בבחינת משפט. כי הוא יטבח במשפט די כעושה צדקה כי הוא באמת נפלאות ממדעים. ועל כן בראש השונה ועשרת ימי תשובה שאז נברא העולם והוא יטבח ממשיך החסד העליון בתכלית המעלה כנל שהוא בחינת תפילת השם ממש בחינת צדקה. אי אפשר אז להזכיר שם הצדקה והחסד כלל. כי זה החסד והצדקה אין בו תפיסה כלל וכנל. ועל כן אז מזכירים רק המשפט ואומרים רק המלך המשפט, המלך הקדוש, ואין מזכירים שם אל שהוא חסד ולא שם צדקה. כי זה החסד והצדקה אי אפשר להזכיר כלל כי אם על ידי בחינת משפט, כי זה עיקר החסד והצדקה מה שמלביש חסד וצדקה כזאת בבחינת משפט, שעל ידי זה די כי אנו מתקיימים בנפלאות חסדיו הנעלמים במשפטו הטוב. ומשם משתלשל ויורד לכל אחד רחמים וחסדים וכו', שהם החסדים שממשיכים ביום כיפר עד סוף סוכות וכו' וכו'. וזה דרשו השם בימצאו וכו', אלו עשרת ימי תשובה, כי אז נמשך חסד נפלא מאוד על ידי בחינת תפילת השם כנ"ל. וזה יעזוב רשע דרכו וכו', וישו וכו', כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא וכו'. כי זה החסד גבוה מאוד מאוד שאי אפשר להשיגו כי הוא בחינת נסתר העליון, בחינת תפילת השם וכנ"ל.